बालक में क्या तैयार हुआ, है ना। शिक्षा व्यवस्था दोनों का प्रोडक्ट है, कोई व्यवस्था के विहीन शिक्षा नहीं है, शिक्षा के विहीन व्यवस्था नहीं है, है ना। कोई पढ़ाई करे ना करे, दोनों ही जो जाकर उस व्यवस्था में रहते हैं, तो अल्टीमेटली जो व्यवस्था है उसी के आधार पर आपको जीना है। और जैसा व्यवस्था है वैसा शिक्षा है। शिक्षा कई जगह होती है, बताए से स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, टीवी में, अखबार में, फिल्मों में, गानों में, गीत में, संगीत में, सब जगह में शिक्षा होती रहती है। होती है नहीं होती है? इस प्रकार से ये चल रहा कार्यक्रम। तो कैसे अपना विकास होगा? तो जो हम अभी हम सामान को, धन को लेकर बात करें ना पूरी, तो समझ में आने के बाद हमको ये समझ में आया कि उपभोक्ता से हमारा विकास होगा तो उत्पादक हुए। अब पहले चीजों को खरीद के यूज करके सुखी होना चाहते थे, अब जो है उसको प्रोड्यूस करके हम सुखी होना चाहते हैं। हमारा सुख बढ़ा या घटा? उसकी क्वालिटी बढ़ी या घटी? तो बढ़ी। पहले कोई सामान देके हाँ मैं कब खा लूँ उसको, ऐसा था। अब क्या हो गया, उसको देखिए यार, हम हमारे अगर मानव जाति की जरूरत है, हमारे परिवार की जरूरत है, हमारे गांव की जरूरत है, तो इसको कैसे हम उगा लें, बना लें, है ना, क्या करें कि जिससे इसका प्रोडक्शन हम कैसे शुरू कर लें, है ना। ये बच्चे से अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो इस प्रकार बनता है। तो कंज्यूमर्स की बजाय मानसिकता जो बदल गई, खाना तो फिर भी खाएंगे, खाना पहले भी खा रहे थे, लेकिन कंज्यूम करके सुखी होने की जगह पर हम यहां पहुंच गए कि उत्पादक होके हम सुखी होते हैं। ठीक है, इस उत्पादन का एक भाग है विनिमय। उत्पादन का एक और प्रक्रिया विनिमय है। अब विनिमय को देखेंगे तो विनिमय में एक चक्र बनता है कि अभी कैसा बना हुआ है, अभी लाल पेन के बारे में लिख नहीं रहे, अभी विनिमय कैसे करते हैं, कम देना पड़े और अधिक ले लूं तो ही तो घर चलेगा। 100 का सामान 105 110 में दूंगा तो घर चलेगा, ये मानसिकता में हमारा बना हुआ है। ठीक ठीक है ना बात। और ये विनिमय कहां हो रहा है, ये पूरे के साथ, पूरे सिस्टम के साथ हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने जैसे बताया कि मेरी तनख्वाह कोई समय 2500 रुपये थी, तो गेहूं था 600 या 650 या 700 या 800 तक अच्छा गेहूं मिलता था पर क्विंटल। नौकरी छोड़ी तो तनख्वाह होगी रफली, और गेहूं का दाम क्या हुआ, 1600 रुपये था अच्छी क्वालिटी का, 1600 से 1800 रुपये पर क्विंटल। अब आप अंदाज लगाइए 2500 का रेशो में ये क्या था, 6×24, एक महीने की तनख्वाह में, है ना, 4 क्विंटल मान लो, तो अभी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए थी मेरी यहाँ पे, 16×64, या तो मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए थी, और या इसका दाम कितना होना चाहिए था, 25000 रुपये। अगर ऐसा होता तो न्याय होता, चलो वहां तक गलती रही, उसके बाद तो न्याय करने लगे, तो गेहूं का दाम कितना होना चाहिए था एक्चुअली। अभी एक मेरी जिंदगी जुड़ी हुई कहावत को आपको बताएं, हकीकत को, और ठीक है एक महीने की तनख्वाह में 4 क्विंटल गेहूं आ गया तो हो गया ना यार, मतलब साल भर के खाने की जुगाड़ तो होगी। तो ये समझ में आया कि या तो गेहूं का दाम 25000 रुपये क्विंटल होना चाहिए था आज की तारीख में, और ये आज की तारीख में मेरी तनख्वाह जब छोड़ी थी, अब मेरी तनख्वाह होनी चाहिए 3000 रुपये। ये कोई विसंगति है या नहीं है? ये आदर्शवाद का मामला नहीं है। जैसे कल किसी ने अपना कहानी सुनाया, वो चले गए भैया, मूछ वाले भैया थे ना कल आए थे, वो घर में आके कहानी सुनाया हमारे को, और हमको सुनाया इसीलिए होंगे कि यहां सुन के उनको कुछ लगा होगा कि हमने दाल उगाई सर, दाल उगाने में कुल मेहनत कितनी लगी उसको जोड़ा, आपने बहुत अच्छा बताया यहाँ श्रम मूल्य लिखा था ना, और उसके बाद जो है हमारे पिताजी ने बोल दिया कि तुम बस उसमें अपनी मेहनत जोड़ना बस, तो हमने 10 रुपये की मेहनत जोड़ी, और इस प्रकार बाजार में दाल का भाव था 125 रुपये किलो, और हमने 80 रुपये किलो में दी। और हमने बहुत खुशहाली पाई। अब विनिमय को एक बड़े स्वरूप में देखना पड़ेगा और हमको वहां तक भी ले जाना है। फिर मैंने कहा अगले साल दाल हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हो गई सर। क्यों नहीं हो गई भाई? पहले खुशहाली दाल हो गई, अगले साल हो गई, अगले साल धंधा बदल दिया, उसके अगले साल फिर धंधा बदल दिया। तो मैं कहा जितनी तुम्हारी उम्र उससे ज्यादा धंधे हैं। मैं कहा बता, तुम्हारा कोई धंधा सफल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बहुत सफल हुआ सर, लेकिन सब है ना, क्या करो, दुनिया ऐसी है, वैसी है, तैसी है। अब क्या हो गया, हमारे पास कोई प्लान नहीं है और उस प्लान को सफल करने का कोई मतलब योजना भी नहीं है। दोनों का मतलब एक ही होता है, हालांकि मतलब आगे कैसे बढ़े, ये विनिमय को कैसे ठीक करें, इसके बारे में कोई हमारा ख्वाब भी नहीं है। वो ठीक होना चाहिए बड़े लेवल पर, वो उसका उसके लिए हम कोई तैयारी भी नहीं, काम भी नहीं कर रहे। तो एक छोटे से में उसको बना लिए और हम अपने लिए कर दे रहे हैं, एक प्रकार से व्यक्तिवादिता है। मेरे को कोई चीज समझ में आ गई, उसको मैं अपने में कर लिया, काम खत्म, मेरे को दुनिया से कह लेने देना। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ये नहीं कह रहे हैं। युग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं। हाँ तो ये नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल आदर्शवाद की बात है। हम सुधरेंगे, सुधरेगा, सुधरे हो तुम, सुधरने का प्रमाण क्या है? सुधरने का प्रमाण जोड़ते सी, अब वो दोनों चीज सुधरेगी एक साथ। अगर सुधरी तो दोनों सुधरेगी, और नहीं तो नहीं सुधरेगी। इसलिए क्या हो रहा है कि जितने प्रयास मैंने पहले कहा कि जिस इस प्रकार के जो भी प्रयास हो रहे हैं सुधारवादी, या तो चंदे धंधे पे चले गए, या उसमें एक आदमी व्यक्तिवादी की जो अहमताएं हैं, व्यक्ति में जो अहंकार है, वो अहंकार की पुष्टि में गण चले गए सब। उसका प्रमाण है कि उसको लोगों पे नहीं हो सकता है, उनके बच्चे वो सब काम छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो अव्यवहारिक बात हो रही है। हमारे को विनिमय तो और भी चीजों के साथ कर रही है, वहां तो मूल्यांकन का कोई स्वरूप ही नहीं है, तो वहां तो कुछ भी मूल्यांकन हो रहा है। और अभी यह हम फंसे हुए हैं, आज भी हम जैसे हमारे में से कोई भाई को लगेगा या पूरे परिवार में लगेगा मोबाइल हमको खरीदना होगा, तो मोबाइल का जो नेट जो वैल्यूएशन क्या है और गेहूं का वैल्यूएशन क्या है, उसका कितना ग्रोथ हुआ, इसका कितना हुआ, इसका मतलब है कि नई विनिमय प्रणाली को हमको लाना पड़ेगा। तो अब हमारा सुख क्या हो गया, उत्पादक होने के साथ साथ विनिमय प्रणाली को विकसित करना, मतलब दर्शन में हमको समझ में तो आ ही रहा है, तो नई प्रणाली के साथ खड़ा होना, ये बहुत समझने की बात है। तो पहला काम हम किए कि 25 परिवार जो अगर थे वो उपभोक्ता से उत्पादक हुए, ये सफलता माना जाए या नहीं माना जाए? अब 25 से इसको बढ़ाएंगे, 100, 200, 1000 बनाते चल जाएंगे। दूसरा सफलता का मतलब है कि विनिमय की प्रणालियों को आपस में ठीक ठीक उसको न्यायपूर्वक तरीके से सुनिश्चित करना। न्याय उभय पक्षी है। तो जो परिवार इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उन परिवारों के बीच में अब कम लेना और अधिक देने का कार्यक्रम शुरू करना। अगर अभी देखेंगे, सुबह जो बात हो रही थी भैया, अभी देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है कि गेहूं देने वाला तो आज भी कम ले रहा है और बहुत अधिक दे ही रहा है। उसका गलती ज्यादा है या उसके बदले में इधर वाला गलती ज्यादा है? तो हमको समझ में आ रहा है कि मजबूरी में कर रहा है, इसकी कोई योग्यता ऐसा नहीं है, इसलिए शोषित है और ये शोषक है। ठीक, इसमें विरोध करने से कोई रास्ता निकलता नहीं है, इसमें से अपने को पतली गली ढूंढनी है, क्योंकि हम इतने बड़े सिस्टम के साथ विरोध कहां करते बैठेंगे भाई। पतली गली का मतलब ये है कि ज्ञान पतली गली है, जिसमें चुपचाप निकल लो, अपना रास्ता आगे बढ़ जाओ। क्या रास्ता आगे बढ़ गए कि अब जो है हम इन परिवारों के बीच में कम लेना और अधिक देने को शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हो ही रहा था, अज्ञानतावश, भ्रमवश या मजबूरीवश तो हो ही रहा है। जितने शोषित हैं वो सब कम ही ले रहे हैं, अधिक दे रहे हैं, अज्ञानतावश, अभाववश, अत्याशावश, दबाववश, जो भी वश है। लेकिन उसमें खुशहाली नहीं है, क्योंकि बाई च्वाइस वो सब नहीं हो रहा है। तो नई विनिमय प्रणाली को विकसित करने का मतलब यह निकला कि अब जो धीरे धीरे है हमारी जो उत्पादक की मानसिकता बढ़ी, ठीक, उसमें से एक्चुअली तो अभी भी हम अधिक ही दे रहे हैं। जैसे हमारा साबुन अगर 55 रुपए का बन रहा है और श्रम मूल्य उसमें सिर्फ 10 रुपया ही होता है, तो 65 रुपए का साबुन होना चाहिए, उदाहरण ले रहा हूं मैं, और हमारे साबुन पे लगा हुआ है टैग 150 रुपए का, ठीक। अभी तुलनात्मक 150 रुपए कोई चीज एब्सोल्यूट चीज नहीं है कोई, है ना, वो रिलेटिव टर्म है, वो कन्वर्जन का कोई किसी और संदर्भ में हम कन्वर्जन लेके आ रहे। तो ये समझ में आया कि वो अगर जो जिसका वर्थ है, जो वो जो प्रोडक्ट है अभी, वो जिस वर्थ को बिलोंग करता है, उसमें जो प्योरिटी की बात हम करेंगे अगर करते हैं तो, नहीं करते तो फिर हमारा ईमानदारी की डाउट है। तो उसका अगर सही से मूल्यांकन करेंगे आज के जमाने के हिसाब से, तो भी वो हम कम ही ले रहे हैं और अधिक दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बात इसको बहुत अच्छे से हमने देखा हुआ है, समझा हुआ है। जैसे खेती करने वाले, अभी हमारा पूरा एक पूरी व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, तो कोई कोई आदमी हमारे यहां पर खेती कर रहा है तो उसका यह हाल हो रहा है ना। कोई कोई साबुन बना रहा है मान लीजिए, तो उसको हो सकता है इससे अधिक मिल रहा है। कोई एजुकेशन का काम है, यहां पर बिल्कुल फ्री है, मतलब उसका कोई दाम ही नहीं है। कोई न्याय की बात है, आपके साथ चर्चा की बात है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये सबको अगर हम जोड़ते हैं, एक पूरी व्यवस्था के स्वरूप में अगर देखते हैं, तो ये दिखता है कि अभी भी हमारा देखेंगे तो, जैसे पेड़ लगाना है, अब पेड़ लगाने में भी श्रम होता है, लेकिन उसका कौन दाम देता है आपको? उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं करते। जिसका मूल्यांकन ही नहीं होगा उसका कौन दाम देने वाला है? तो अगर टोटलिटी में हमको देखना है कि हमारा जो पूरा एफर्ट है, हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, और हम उसको टोटलिटी में पूरे समाज में से यदि कोई ले भी रहे हैं और दे रहे हैं, तो लेने देने के फल में हम कहां खड़े हैं। तो हमारा गारंटी है, आप सब बिल्कुल ओपन ऑडिट है, आप यहां एक महीने बाद और तक रुकी रहिए और पूरा डिटेल ऑडिट करिए कि कितना ह्यूमन एफर्ट कहां लग रहा है, उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है। तो ये सारा एफर्ट अपने जीने में जितना गया, उसके अलावा जहां जाता है वो समाज में जाता है, वो समाज से हम क्या ले रहे हैं, वो पूरा नेट अकाउंट अपन उसको ठीक ठीक बैलेंस मूल्यांकित कर सकते हैं। कोई बढ़िया से बढ़िया साबुन जो होती है वो 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये में प्रोडक्शन कॉस्ट है, आज हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 35 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 55 रुपया है, तो इसमें क्या अंतर है? कुछ हो सकता है हमारी योग्यता भी होगी, और कुछ देखेंगे तो कुछ सामान की प्रायोरिटी भी होगी। जैसे अभी हम एक फिनाइल बनाते हैं, फिनाइल एक्चुअली बनता है पाइन ऑयल से, पाइन ऑयल अपने आप में डिसइंफेक्टेंट होता है, पाइन ऑयल उसको बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है डिसइंफेक्टेंट काम करता है। पाइन ऑयल के साथ वाटर मिलाकर कुछ इमल्सीफायर डाल के उसको बनाने के बाद बनती है, उसका नाम है फिनाइल। आप उसको थोड़ा सा डब्बे में डालोगे, पानी में डालोगे, घोलोगे, वो पूरे में पाइन ऑयल स्प्रेड हो जाता है, पोंछा लगाओगे, हाथ पाथ धोगे तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस उसे छोड़ के चल देते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। ये सिंपल एक फिनाइल का एक फार्मूला है। अभी जिस प्रकार का फिनाइल बाजार में मिलता है, अब वहां पर बाजार का लगातार दबाव है, सस्ता करो सस्ता करो सस्ता करो, मेरे को प्रॉफिट बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। एक तरफ प्रॉफिट की जो लाभोन्मादी मानसिकता है वो बढ़ती चली जा रही है, और सस्ता करो मार्केट में कंपटीशन बढ़ती जा रही है। अभी देखिए दोनों कैसे अपोजिट ध्रुव हैं, इस पर काम करते हैं। आज फिनाइल में कोई पाइन ऑयल डलता नहीं, पाइन ऑयल का गंध डलता है। सफेद करने के लिए कोई सा भी इंडस्ट्रियल तेल लाते हैं, उसको पानी मिला के इमल्सीफायर में सफेद कर देते हैं, कोई भी ये गाड़ी वाड़ी का तेल निकलता है वो। अब डिसइंफेक्टेंट का क्या करेंगे, तो कोई भी पॉइजन लेने का उसमें डाल देने का, और डालना डालो नहीं तो नहीं डालो, डालेंगे क्योंकि वो तो मेडिकल हॉस्पिटल जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा। अब ये फटाफट तैयार हो गया, 6 रुपये लीटर में इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है। पाइन ऑयल खरीद के यदि लाते हैं और बनाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट 60 रुपया है, ठीक। अगर 60 रुपये की चीज अगर 80 रुपये में दी जा रही है, और 6 रुपये की चीज अगर 35 रुपये में दी जा रही है, तो उसका कथा कहानी क्या है देख लो। फिर वो हम वो क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, बात सस्ते महंगे के चक्कर में पड़ी ही मत। इस सस्ते के चक्कर में हम मरे हैं सब, दो तरीके से मरे हैं, एक तरफ सस्ते के चक्कर में मरे, एक तरफ महंगे के चक्कर में मरे। महंगे के चक्कर क्या, महंगा चीज अच्छा होता है, महंगा चीज अच्छा होता है। एक लड़का हमारे साथ रहता था, बिजनौर का था, मतलब पास के गांव का, उसका महंगे का बड़ा क्रेज था। उसको हम कुछ भी लाके दें अच्छी चीज और उसको बता दो कि ये सस्ती, तो पहनते नहीं था, पहनते नहीं था। तो हमको समझ में आ गया ऐसे नहीं पहने गए, कुछ भी जूता चप्पल कुछ भी लाओ, है ना। तो एक दिन में एक जैकेट लगाए मात्र 150 रुपये की, मेरे को मालूम इतना लापरवाह था वो कि 8-15 दिन बाद तो जैकेट मिलेगी नहीं, और कहाँ भूल गए मालूम ही नहीं रहेगा। मात्र 150 रुपये की जैकेट लाया मैं, मैं ऐसा पहन के बैठा ठाठ से बैठा है ना, भैया ये कब लाए? मैं कहा ये हाथ में लगा, चल हाथ में लगा, खराब हो जाएगी। बोले क्या इतना खराब हूँ? मैंने कहा तू हाथ लगाने में दे इसको, तूने हाथ लगाएगी मेरी जैकेट खराब हुई, इतनी महंगी 6,000 रुपये की जैकेट है ना, ये तुरंत ही खराब हो जाएगी, तेरे हाथ लगाए खराब हो जाएगी। बोल अरे भैया सही में 6,000 रुपये गए तो यार, लग रही देखो चेन इसकी और ये उसकी वो, मैं कुछ दूर से है ना ऐसा करके हमारी बात खत्म हो गई। मैं उसको उतार के डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मैं अंदर चला नहा धोने में आया तो पहन के भाग गया वो है ना। मैंने फिर फोन आया पूछा मैं तू जैकेट लेके भाग गया क्या मेरी? बोले हाँ भैया। मैं खराब तो कैसे पहन आई ये? बोले आज एक दिन दूंगा भैया, आज एक दिन पहन लगे शाम को लौटा दूंगा आपका। मैंने कहा ठीक है लौटाना, उसके बाद कभी लौटाया उसने। और हुआ वही 15-20 दिन बाद कहीं छोड़ के भूल गया, चूहे खा गया उसको। तो ये जो महंगे की मानसिकता है हमारे अंदर ये बैठी हुई है ना, ये न्याय की मानसिकता है क्या? नहीं है। सस्ते की मानसिकता बैठी, सस्ते से दुनिया का भला हो जाएगा। सस्ते से कैसे भला हो जाएगा? कहां से लाओगे सस्ता? सस्ता कहां से लाओगे आप, है ना? न्याय का मतलब है कि जो चीज में जितना चीज डलना है, अगर ये फिनाइल में पाइनाइल डलना है तो डलना है, और उसका जो भी कीमत होगा वो होगा। इस प्रकार से फिनाइल का जो भी कीमत आएगा वो आएगा। उसके बाद ये है ना, ये जो उत्पादक है उसको भी जीना है कि नहीं जीना है, फिर उसको जीकर न्याय भी करना है कि नहीं करना, मतलब शिक्षा में भी कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। तो शिक्षा को भी हम सपोर्ट करेंगे, है ना? जैसे अभी हम यहाँ बैठे, अब दिन भर हम यही खड़े रहे आपके सामने, हमारी रोटी का जुगाड़ होगा भैया, ठीक? तो ये नहीं कि इसका कोई चार्ज यहां से नहीं लेके वहां से ले रहे हैं, ऐसा नहीं करें। लगता है कि कुल मिलाकर हमको एक व्यवहारिक स्वरूप में आने की बात बनती है, और अपने आवश्यकताओं को पूरा करके उससे अधिक उत्पादन करके विनिमय करके, ये बहुत व्यवहारिक बात में हम आ सकते हैं। और जो इसका वाजिब दाम है, ऐसे वाजिब दाम के साथ हम चलते हैं। अभी वाजिब दाम का कोई जमाना बाजार में नहीं है, है ना? या तो कोई सामान महंगा होगा या कोई सामान एकदम ही सस्ता होगा, ठीक? महंगे वाली जगह में जब लोग जाते हैं तो जितना महंगा उनको उतना अच्छा लगता है। खाना खाया बहुत महंगे दुकान में, बढ़िया खाया, ढेर सारा लिया, इतना सा खाया, वो सब वहां के नाम से अलग है। ऐसा होता है कि ना? तो आप किसी होटल में चले जाओ, बड़े 5 स्टार में आप जाओ तो ऐसे होता है, वो ऑर्डर लिखने लगता है, 2 लोग बैठे रहते हैं, ऑर्डर लिखाने से लोग शुरू करते हैं, थोड़ी देर में वेटर खुद जाने लगता है, तो पीछे से करता है सूप पिला देना, वो पिला देना, वो पिला देना, क्योंकि अच्छा लगता है ना? हम कोई उनका शोषण कर ले रहे ऐसा नहीं है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि इस प्रकार का असंतुलन बना ही हुआ है, और उसके ऊपर से 500 रुपये का टिप देते हैं वो और अच्छा रहता है। खाना खाया उसके बाद कीप द चेंज बोल के चले आए, 5,500-6,000 ये चले, ठीक? शान लगती है, अच्छा लगता है। वहीं पर वही आदमी जब वो सब्जी खरीदती है, उसकी पत्नी सुबह भैया धनिया तो फ्री में दो ना भैया, अरे तेरी तो धनिया फ्री में उगता है कभी? सबसे कठिन धनिया हुआ है, अभी कहाँ गया हमारे साथी, है ना? तो भैया धनिया वगैरह कठिन है कि नहीं? आजकल बीज नहीं मिलता उसका असली, है ना? तो धनिया मिर्ची उनको फ्री में चाहिए, दूध दूध में तो वो फ्री में चाहिए, पूरा 1 लीटर आपने के बाद बोले और ऊपर से दे, वो करोड़पति हो भले। उनको लगता है दूध तो फ्री का काम है, तो गाय वाय के छीन छान के ले आए और जबरदस्ती पैसे निकाल के ले जा रहे हैं हमसे, सब एक्स्ट्रा मांगते हैं। मैं बोला काहे के एक्स्ट्रा मांगते हैं? मैं तो जाता हूँ साथ में, किस बात के एक्स्ट्रा भाई, किस बात के एक्स्ट्रा, ये बताओ ना, है ना? नहीं नहीं आप 50 रुपये दो, 30 रुपये दो, तो भी एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ तो ये बना हुआ है, इस प्रकार का झंझट बना हुआ है। आप इसमें दोनों में जाओगे तो दोनों में पीड़ित होने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बनता है। तब क्या हुआ, वापस कहाँ शुरू करेंगे, आज इस परिवेश में कैसे शुरू करेंगे, इसको अध्ययन करना पड़ेगा। मैं अपना खेत ले लूं और बस अपना उगा लूं जी और मेरा काम चल जाएगा जी, करते रहो, तो ना तो आपके पास समय रहने वाला है कि आपको यदि कुछ समझ में आया तो उसको आप मल्टीप्लाई कर पाओ, वो भी नहीं कर पाओगे। अगर वो मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ तो क्या मतलब निकला, आप मर जाना ऐसे खेत में उगा खा खा के मर जाना, इतने होगा, है ना? तो उपलब्धि तो नहीं हुई, अखंड समाज तो नहीं हुआ, सार्वभौम व्यवस्था नहीं हुआ, वो दिशा में हम तो आगे नहीं बढ़ पाए। तब इसको सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता में संतुलन बिठाने की बात है, और वहां से सदुपयोग पूर्वक जीने की बात है और इस प्रकार से विनिमय के लिए एक पूरी प्रणाली को विकसित करने की बात है, उसमें आपका लोकेशन बड़ा काम करता है। ये विनिमय के लिए भी क्या चाहिए आपको, इसके साथ ऐड करना पड़ेगा लोकेशन। आज मानव चेतना विकास केंद्र कम से कम इंदौर में 1000 लोग इसको जानते हैं और वहां का कोई सामान उनको लगता है यार क्या सामान है यार, क्योंकि इसकी लोकेशन एक प्रकार से एस्टेब्लिश हो गई। हम कोई व्यापार करना नहीं चाहते हैं कि हम इसके बाद में प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट बेचते चले जाएंगे और ना 5000 करोड़, Fortune 500, फिर 10000 करोड़, फिर ये सब का कोई हमारा योजना नहीं है। हमारा ये योजना है पहले राउंड में कि उपभोक्ता से हमारे बच्चों को उत्पादक बनाया जाए, विनिमय की प्रणाली को विकसित किया जाए, उसके लिए लोकेशन का एक भाग बना के रखना ही पड़ता है ना। और हो सकता है कि इसको अभी आप जोड़ रहे होंगे मार्केटिंग से कि मार्केट में ऐसे हो रहा है, तो जितना जो जहां जहां भी सही है उसको कहां कहां सदुपयोग कर पाएंगे उसको कर ले रहे हैं। इसमें कोई लाभ की मानसिकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है ना, और श्रम मूल्य से अधिक हम ले रहे हैं लेकिन टोटल में मिला के देखेंगे तो बहुत कम ले रहे हैं। व्यवहार के मुद्दों को छोड़ भी दिया जाए, मान लो ये शिक्षा का मुद्दा व्यवहार का मुद्दा है, वो सारे मुद्दों को छोड़कर आप ऑडिट कर सकते हैं हमारे पूरे श्रम का, हम कितनी मेहनत करते हैं और उसके एवज में हम क्या लेते हैं। ये किसान आदमी हमारे बताएंगे आपको कि जो बाजार में खेती हो रही है उससे भी जोड़ो और जो दुनिया में काम हो रहा है उससे भी जोड़ो, तो हमारे यहाँ का मेहनत क्या है। मेहनत तो ज्यादा ही लगता है, जैसे भी कोई सरकारी करता है तो उसको तो महीने के 50-60 हजार रुपए मिलते हैं, और जो अगर आदमी काम करता है तो उसकी मेहनत ज्यादा मतलब लगती है, उसमें श्रम भी लगता है। और ठीक है ना, अभी देखिए हमारे यहाँ श्रम का जो घंटा जोड़ा जाता है उसमें हम कैसे जोड़ते हैं श्रम को भी, एक निपुणता का कोई लेवल है और एक एक ट्रेनिंग का कोई लेवल, एक अर्ध निपुणता का लेवल है ना। तो निपुणता के लेवल से अर्ध निपुणता को डबल टाइम देना होता है। जैसे अगर मैं किसी काम में निपुण हूँ तो मैंने अगर 2 घंटा काम किया तो वो उसको पूरा 2 घंटे की एंट्री है। हमारे यहाँ श्रम कार्ड भी चालू है, अगर आप देखोगे तो चालू हो गया, लेकिन अभी लोग एंट्री उसकी पूरी नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे करेंगे। हाँ ये स्वमूल्यांकन बेटा, हमारे को भरोसा है कि आप सही लिखना चाहते हो, आज नहीं तो कल सही लिखोगे लिखोगे। हम कार्य कर रहे हैं तो जो डेस्क पे कर्मचारी बैठा है उसे 30,000 या 35,000 मिल रहा है, हम श्रम कर रहे हैं खेती में, तो उसका स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया है कि वो किस तुलना से, मतलब कि आप डिवाइड कर रहे हैं कि उसका कितना होना चाहिए और जो वो टेबल पे बैठा है उसका कितना होना चाहिए। ठीक बात है, उसको आराम समझ लेंगे। आज पूरे धन के मुद्दे बात करने वाले, चिंता मत करो, धन बरसने वाला है दिवाली के मौसम में, धन तेरे आने वाली है। तो ये समझ में आने की बात हुई कि जैसे खेती हो रही है रासायनिक खेती होती है, आज रासायनिक खेती करने वाला किसान कितनी कम मेहनत करता है, ऑर्गेनिक खेती में कितना मेहनत होता है। ठीक, रासायनिक खेती करने वाला को भी अभी तो जाके सुसाइड करना पड़ रहा है, ये भी इंडिकेशन अपने सामने है कि नहीं है। अभी आप ठीक नहीं थी जब मैंने ये उदाहरण बताया, जब मेरी तनख्वाह 2500 रुपये थी, मान लो मैं भी 10-12 घंटे मेहनत करता था। जो बाहर हो रहा है वो तो हमें पता है गलत हो रहा है, जो अभी आपने एग्जांपल लिया था कि सोप हम यहाँ पे 70 का है लेकिन बाहर 150 का दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड कैसे हमने मूल्यांकन किया। वो ठीक बात है, वो भी वो ऐसे हमने किया, हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया कितने में वो पता ही है। सुनो तो, सुनो सुनो, उस रेंज का कोई प्रोडक्ट अभी बाजार में कितने में बेचा जाता है? प्रोडक्ट तो 150 का कभी नहीं बिकता है, आपने देखा? क्योंकि अगर आप उसकी शेप एंड उसके वही फिर से उस पे जा रहे हैं तो वो मार्केट में हम मिडिल क्लास तो 150 कभी नहीं देगा उसका। ओहो, ऐसा नहीं है, जिसको पता रहता है ना वो 150 ज्यादा देने को तैयार रहता है। पता रहेगा हाँ, हाँ, वो नहीं जाता है। सुनो तो, जिसमें मतलब प्योर ऑयल डलेगा, हाँ, कोई एडिबल ऑयल तो देगा। वही ना, हमको कौन सा यहाँ करोड़पति बनना है, तो जिसको पता रहेगा उसी को देते हैं। ठीक, और उसमें क्या रेंज है? एक तो ये तय किया, एक ये सिंपल तय हो गया ना कि कितने में, तो वहां कोई ज्यादा लोड नहीं हो रहा है, अभी उनकी स्वीकृति बनी हुई है और अपने में इधर ग्रोथ हो गया। अब जो डिफरेंस अमाउंट आ गया मान लीजिए, इसका क्या करना है? तो अभी तो वो यही न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है कि कुल मेहनत यहाँ पे कितनी हो रही है, क्योंकि हम सभी एक्सपेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई एक साबुन में नहीं कर रहे हैं। हम गाय भी पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं पिछले 10 साल से, और एवरेज यदि गाय पालने में, गाय लाने के अलावा वो शेड 18 लाख रुपए का बनाने के अलावा जो भी हमारा खर्चा हुआ अभी तक एवरेज पकड़ेंगे तो 50,000 रुपये महीना मेरे जेब से, हमारी जेब से लगा ही है उसमें। मान लिया हमने कि हम बहुत अयोग्य थे, वो थे ही सही। आज तो हम अयोग्य नहीं है, आज तो हमारे इंदौर में जो गौशाला है हमारी, वो मतलब देखा जाए तो नंबर 1 या नंबर 2 में ही जगह में आती है इंदौर के पूरे 100-150 एकड़ में जमीन, 100-150 किलोमीटर में है ना। लोग इसको देखने आते हैं कि भैया ये अगर गौशाला में गाय को मेंटेन करना है और दूध की क्वालिटी मेंटेन करना है तो वहाँ जाओ। उसके बाद भी क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो हमारा विनिमय एक्सचेंज हो रहा है वो समाज में हो रहा है, तो समाज में एक एंड अभी इसको इसलिए जागृत नहीं है, एक एंड पे जागृत ही है। अब ये आदर्शवाद में आ जाए तो अब ये टूट जाने वाला है, ये आदर्शवाद में नहीं आए भोगवाद में आ जाए तो ये इसको लूटने वाला है। अब इसके बीच में हमारा जिम्मेदारी क्या है वो हमको समझ में आने की बात है ना। तो इस पूरे समाज में जो इसकी क्वालिटी से सहमत होता है, शोषण हो ही नहीं रहा कहीं, उसको पता है कि गिर गाय का क्या होता है, हमारे यहाँ दूध लेने का नियम क्या है पता है आपको? वो पूरे परिवार को यहाँ एक दिन आना है, ठीक, चाहे हमारे पास दूध एक्स्ट्रा बढ़ा रहता है हम देते नहीं उसको, ताकि सहमति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हम उसको दिखाना चाहते हैं कि आप आओ देखो समझो ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब सहमति के साथ काम कर, आप 5 स्टैंडर्ड खाना खा रहे तो आप थोड़ी बोले मेरा शोषण हो रहा है, ठीक, तो हमको शोषण कर रहे हैं ऐसा नहीं। तो इसमें इस प्रकार से जाकर वो सहमति बना, जिसको इसमें जागृति होगा वो लेगा, कौन लेगा आप बताओ? उसके बावजूद भी हमको पता है कि जितना हम दे रहे हैं उससे हम कम ही ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक रेट कैलकुलेशन किया, वो 110 रुपये लीटर हमारा रेट अनुमान से हमने लगाया, कैलकुलेट करने गए तो 105 रुपये तक तो आ ही गया, अमूनन वो ठीक ही था और उसको जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा उतने आसपास। 105-110 रुपये का रेट अगर है और हमने रेट डिक्लेयर किया 90 रुपये, क्यों किया भैया ऐसा? हम जितने का वो प्रोडक्ट है, उस जितने का वो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज जोड़ा हमने 110 रुपये में, क्या नहीं जोड़ा वो बता देता हूँ। 1 करोड़ रुपए जो गौशाला में लगा आज तक वो जोड़ा नहीं, उसका ब्याज जोड़ो ये बताएंगे सीए साहब है ना, और उसमें से माइनस कर देना, कुछ गाय के बच्चे जनरल पैदा हो जाएंगे उनके कुछ वैल्यू हो जाएगी, माइनस कर देना, गोबर भी माइनस कर देना, तो ब्याज में अगर पूर्ति ब्याज बता देना है ना, उसको छोड़कर, ठीक, उसको बारे में थोड़ा ना जुड़ेगी, वो टोटलिटी में जुड़ेगी। अरे वो तो जोड़ लेना ना, सारे सिद्धांत जो उनके होंगे टोटलिटी में जोड़ता रिवेन्यू के साथ। अरे हो रे मेरे भाई, वो तो मेरे भी पढ़ा है, आपने पढ़ा वैसे जोड़ लेना, जोड़ के दिखाना भाई इनको आज, ठीक, एक बाजार की परिभाषा में जोड़ के दिखा देना। इसीलिए हर साल कितनी गौशालाएं लगती हैं और 99% बंद हो जाती है, कितने परसेंट? हाँ, और किसान हर साल जितने हैं हर गांव में उनकी संख्या घट रही है, ये क्या इंडिकेट करता है? अभी जंगल घट रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? शोषण ये कर रहे हैं या इनका शोषण हो रहा है? तो ये दिखता ही है। अब इस प्रकार से अपन चलते हैं तो हमारा कॉस्ट, हमारे प्रोडक्ट का मूल्यांकन हम करते हैं, ठीक, उस पर भारी न पड़े वो भी ध्यान रखते हैं, जिसको स्वीकृति होती है उसको देते हैं। चलो ये सब हो गया लेन देन, एक तो हमारे में ये क्वालिटी आया या नहीं आया ये देख लो आप, ठीक, हम उत्पादक से यहाँ हो गए, अब विनिमय के लिए हम काम कर रहे हैं, एक एडिशन और हो गया। एक और एडिशन आया, क्या आया तो ध्यान चूक गया अभी। हाँ ठीक है, कुछ कह रही है? इधर कहो ना, उधर थोड़ी शिविर ले रहा आदमी, बताओ। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बोला कि बाहर 99% जो है वो बंद हो जाता है, हाँ जी, या छोड़ देते हैं या सुसाइड हो जाता है, मतलब कि खेती बाड़ी करना या गांव गाय वाला नहीं चल पाता है, हाँ जी। यहाँ बंद, वो बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके पीछे कोई लोन या उनको कैपिटल देने के लिए कोई नहीं होता है जी। यहाँ पे क्यों चल पाया, क्योंकि आप भी तो नहीं ले रहे थे, ठीक है ना? यहाँ पे क्यों चल पाया और आगे क्यों चलेगा, दोनों को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, 25 परिवार है, इनके पास कोई धनाढ्य तो नहीं है ऐसे जो करोड़ों आने वाले, वो एक साल में बंद होगा तो 10 साल में बंद हो जाएगा अगर वो मॉडल देगा तो। अपने को उसका उत्तर करना पड़ेगा ना कि ये सपोर्ट से चल जाएगा। चलते कहाँ पर है, कार्यक्रम चंदे पे चल जाते हैं। चंदा क्या है, किसी में जो किसी को जो आप वो पता चल जाता है किसी आदमी को वो शोषण कर रहा है तो वो शोषण के दबाव में आता है, यार मैंने इतने सारे लोगों को टोपी बनाया है, इसका दबाव आता है उस पर, और ये दबाव से मुक्ति के लिए वो आपको चंदा दे जाता है और उसको पुनः और लोगों को शोषण करने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से चंदे को हम स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे में चंदा लेने के बाद क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है घटती, विनिमय के बारे में प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इंदौर में 2 गौशालाएं चलती हैं, 20-20 साल 25-25 साल चल रही हैं, ठीक, उनको जाके देख लो, उनका सिस्टम देख लो, है ना, उनमें चंदा देख लो, ठीक। गायें तो मोटी हुई कि नहीं हुई, वो चलाने वाले सब मोटे होके घूम रहे हैं, गाय की हालत वही है, वो गोपालक की हालत सुधरती है, ठीक। ये कोई अपना कंपटीशन नहीं है उससे। अब चल क्यों पाई, चली तो वैसे ही जैसे आपने बताया कि हमने वहां से 1 लाख रुपए कमाए शोषण विधि से जो आ रहे थे, तो उस पूरे शोषण के धन को मैंने अपने में ये समीक्षित किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर इसको मैं अपने अपने परिवार के लिए यूज करता हूँ तो इससे हमारी जागृति रुकने वाली है। इसी प्रेरणा से हमने कहा इसको अभी अपने लिए काम करने का अवसर, वातावरण बनाने के बाद हमको हमारी योग्यता नहीं थी, हम रोते रहेंगे हमारी योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, जिम्मेदारी लेंगे। कभी जैसे हमने देखा जिम्मेदारी लेते हैं तो योग्य हो जाते हैं, निभाने की ताकत बना कर रखते हैं तो, ठीक है ना, योग्यता पीछे पीछे चली आती है, इसीलिए उसको करते रहे अपन, अपन किसी को एहसान थोड़ी किए, ये याद तक तो कर ले, आगे कैसे करेंगे भाई, आगे ऐसे ही। अरे कहाँ से निकल गए भाई, वो तो खत्म हो गई बात, जितने थे लगा दी, काम खत्म हो गया, जेब खाली हो गई अब, ठीक। अब जेब खाली हुई अब क्या करेंगे, तो मूल बात ये है कि हमको आगे काम को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, क्या काम है हमारा, प्रयोजन क्या है, जिम्मेदारी क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसमें क्या चीज है, आदमी उपभोक्तावाद से निकलकर उत्पादक में आए, उत्पादक से निकल कर विनिमय में आए, विनिमय से अच्छी विनिमय प्रणालियों को विकसित करे, यहाँ तक पहुंचे, उसमें अपने परिवार अपने समाज और प्रकृति का तीनों का ध्यान रखे, ये कुल एजेंडा है। उसके लिए क्या चाहिए, तो लोगों का विचार पूर्ण हो, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये सब बात है। उसके लिए हमारे जीने का स्वरूप भी, रोटी हमको भी चाहिएगी, काम हमको भी करना रहेगा, है ना, और इस प्रकार से हम चलते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है इसमें। अभी हम 5 तरह के प्रोडक्ट बना लेते हैं, 5 तरह के प्रोडक्ट बना लिए और उस प्रकार से हमारा काम अभी चल जाता है, ठीक। तो जहां पर जिसकी जितनी स्वीकृति है उस स्वीकृति के साथ हम चल रहे हैं बाजार से मुक्त होने के लिए। अब बाजार से मुक्त होने के लिए कल मैंने कहा ही कि बाजार से मुक्त होने का मतलब क्या, जैसे अभी हम तो साबुन है ना कहीं दे रहे हैं किसी कंपनी को, क्यों, क्योंकि 5,000 साबुन यदि हर महीने ले जाता है तो हमको 5,000 साबुन बनानी होती है, तो हम बनाने के लिए और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन रखने के लिए, क्वालिटी रखने के लिए हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसमें हमारे अंदर साबुन बनाने की जो योग्यता है वो अपने आप ही बढ़ रही। तो धन्यवाद भैया, उस क्या करने से अपने को अपना ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक। और नहीं तो हमारे नहाने के साबुन में क्या है, राकेश भाई ऐसे नहा लेना, आज इस बार थोड़ी ये खुरदूरी है दीदी, इस बार के साबुन में ना क्या हो रहा है कि वो ये हो गया था, वो पाउडर ही है, वो जमी नहीं है, इस बार आप है ना ऐसा पाउडर नहा लेना। हम तो ऐसे नहाते रहेंगे, वेन वी टू डिलीवर इट समवेयर तो हमारे में वो एक उसकी आवश्यकता बनती है कि इसकी कोई गुणवत्ता भी होना चाहिए। अच्छा, गुणवत्ता नहीं होगी तो मार्केट विहीन हम नहीं हो सकते हैं, फिर मार्केट डिपेंड करना पड़ेगा। अब हमारे घर के लोग बोले तेरी रामोजन ना आते हमारे स्किन पट रही, तो आप क्या करेंगे, मार्केट डिपेंडेंट तो रहेंगे रहेंगे फिर, है ना। तो मार्केट पे डिपेंड हम नहीं होना चाहते, इसीलिए मार्केट में जा रहे ताकि हमारी योग्यता बढ़ जाए और आगे आगे हमारे परिवार का साइज बढ़ जाए। जैसे जैसे हमारे परिवार का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वैसे वैसे वैसे तीसरा चैप्टर लाइन में खोलने वाला था, हमारा परिवार का साइज बढ़ना से हमारा बाजार पर निर्भरता कम हो रहा है। परिवार का साइज बड़ा करना मुद्दा है, बाजार पर निर्भरता घटती है, ये सिद्धांत है। जैसे अब दूध लेने के लिए हमको बाजार में नहीं जाना पड़ता है। परिवार का साइज बढ़ाना था या बढ़ना है आगे फ्यूचर में, तो हमें मार्केटिंग को छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। दे रहे ना, मतलब कल हम जिस उससे थे से, तो उसमें मार्केटिंग था, क्वालिटी तो अभी भी हमारा सोप और डिटर्जेंट या मतलब प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो वो उस लेवल का या उस मतलब सर्वे से नहीं है, अगर हम सर्वे करें एक एक बंदे का यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल नहीं ऐसा मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं ऐसा मान लेते हैं, है ना। अब कोई ले जाता है 5,000 साबुन यहाँ से, तो कुछ तो है या नहीं है, है ना। और पता लगा हम 10 ही लोगों में सर्वे कर रहे हैं, 10 में से 8 ने रेट कर दिया, जबकि वो 5,000 ले जा रहा है आदमी। एक तो ये बात समझ में आया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझ लो, मार्केट मुक्त होना, बाजार से मुक्त रहना है या मुक्त होना है, डिपेंडेंसी कहाँ है। बाजार से खरीदना भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी बाजार से खरीदने जाती हो कि नहीं जाती हो, और उत्पादन कितना करती हो, ठीक हो गया। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, आप उत्पादन बढ़ाओगे, जितने जितने चीजों को उत्पादन बढ़ता जाएगा उतना आपको बाजार से खरीदना कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तो ये हमको समझना पड़ेगा। बिजली हम खरीद रहे हैं, पेन हम खरीद रहे हैं, हमको बेचना नहीं है कुछ भी, इसका मतलब क्या निकला कि हम वन साइडेड चल रहे हैं, न्यायपूर्ण नहीं चल रहे हैं। आपको आपको बाजार से बेचना नहीं, बहुत अच्छी बात, खरीदो मत, खरीदो तो सर, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल सब चीजें बना नहीं सकती, बट हाँ आईटी सेक्टर में अपना मतलब कि वो दे रही एक सेक्टर में, तो मैं अपना कुछ उत्पन्न कर सकती ना, तो वो आईटी सेक्टर में जैसे वो देखो इंडिविजुअल मूल्यांकन नहीं करा है, इंडिविजुअल मूल्यांकन करेंगे तो फिर अपने को भवन में जाना पड़ेगा, ये समझ में आ जाए। इसलिए परिवार का साइज की बात हो रही है, इंडिविजुअल में कुछ बात बनती नहीं, नहीं तो आवश्यकता की पहचान हो रही है और न ही उत्पादन की पहचान हो पा रही है और न ही विनिमय का कोई स्वरूप बन रहा है, तो इंडिविजुअल की बात ही नहीं करें। अगर हम परिवार की बात करेंगे, एज परिवार की बात करेंगे, परिवार के साइज बढ़ाने की बात करेंगे, जैसे एक सोसाइटी है कोई, वो कितनी चीज़ों पर है ना बाजार से क्रय करने के लिए निर्भर है और कितनी चीज़ों पर बाजार में विक्रय करने के लिए निर्भर है। हमको पहले चॉइस में हमको लगता है बेचने जाना बहुत बोरिंग काम है, अरे किसी को लग सकता है, खरीदने जाना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इसका मतलब है कि जितने अंश में हमको खरीदने जाना पड़ता है उतने अंश में हम उस पर निर्भर हैं या नहीं है। मान लो तो आप नहीं बेचोगे, मान लो हमने यही उगा लिया रोटी सूखी और खा के जिंदा रह लिए, लेकिन सामान तो हम बहुत सारे खरीद रहे हैं, ईंटा लाई रहे हैं, सीमेंट लाई रहे हैं, चादर लाएंगे, क्योंकि आगे कार्यक्रम है ना, आगे काम नहीं है आपका, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है कि भैया आप अपना हो गया, झोपड़ी तल गई अपनी, नीचे प्लास्टिक लगा दिया, ऊपर घास लगा दी, प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, घास से पानी नीचे नहीं आएगा, आ जाएगा तो निकल जाएगा, अपना काम हो गया। उस हो जाने के बाद क्या हो गया, अब हम इस समाज को, आज समाज कहाँ बैठा हुआ है, आज समाज यहां बैठा है, ग्लोबल इज मार्केट, ग्लोब इज नाउ मार्केट, एंड द हाउस इज नाउ गोडाउन, ग्लोब इज नाउ मार्केट, बोलते हैं बड़े शान से, नाउ इज ग्लोबल मार्केट, ये माना जाता है कि हालत है। और परिवार क्या है भैया, तो गोदाम, दुनिया संसार क्या है, दुकान, और घर बन गए गोदाम। अब यहां से इसको इसको अपने को छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना है, कि खाली सुगाली देके चुप रहना है, इसको छुड़ाना है। अभी आप पूरे जब व्यवस्था को समझोगे उसमें कोई दुकान ही नहीं है, आगे हमारा जो डिजाइन है वो जब व्यवस्था की बात आएगी उसमें कोई मार्केट ही नहीं है। और इसका एक डेमो आपको अभी दे देंगे हम ये एक गांव में कि दुकान आगे चल के जब परिवहन मूलक व्यवस्था है उसमें कोई दुकान ही नहीं है। यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द मार्केट बिकॉज देर विल नॉट बी एनी मार्केट। हर गांव में एक विनिमय केंद्र है, सुन लीजिए बता देते हैं यहीं पर पूरी बात। यहां हमको पहुंचना है, अगर ये हमको दिखेगा नहीं तो हमको लगेगा ये तो कुछ घपला कर रहे हैं लोग और पीछे तर्क लगा लगा के कुछ कर रहे हैं। हर हर दीदी हर गांव में एक विनिमय केंद्र है और मेरा परिवार आपका परिवार आप अपनी आवश्यकता को वहां पर दे देंगे कि आपको चप्पल कैसी चाहिए एंड यू विल गिव योर ओन डिजाइन कि मेरे को आगे से 6 mm पीछे से 17 mm 0.5 और ऐसी चौड़ी इतनी मोटी इस तरह के मटेरियल की चाहिए। एकदम कस्टमाइज ड्राइंग आपकी तरफ से आने वाला है। बोले कितना बढ़िया काम हो गया। तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट चलेगी विनिमय केंद्र में। विनिमय केंद्र के साथ काम करता है वहां पर उत्पादन समिति। अभी यहां पर सब अगले महीने 2 महीने में ये सब चीजें खड़ी हो जाएंगी तो विनिमय केंद्र के मार्गदर्शन में या उसके साथ साथ बैठ के काम करता है उत्पादन। उत्पादन समिति के पास क्या हो गया वो सारे पूरे पूरे मॉल अपने गांव की रिक्वायरमेंट को वहां पहुंचा देंगे। इतनी जो चप्पल है ना, और आपने ये भी लिखा कि साल में 2 लगती है, 1 टूट जा सकती है तो 3 चाहिए और इस साल 3 चप्पलों की जरूरत है। ठीक, अगले साल आप लिख दोगे कि मेरे पास पिछले साल जो टूटने वाली थी टूटी ही नहीं थी तो 1 वो बची थी तो अपने को 2 ही चाहिए। तो एवरी ईयर वहां पर रिकरेंट क्या सामान की जरूरत होगी वो सभी चीजों की डेटा वहां पर आ गए। विनिमय केंद्र उसको उत्पादन समिति को हैंड ओवर कर देता है कि भैया ये पूरे गांव का डेटा है, इससे अधिक उत्पादन तुम करो क्योंकि अधिक तो उसको भी करना है क्योंकि गांव और गांव के बीच में रोड कौन बनाएगा और ये गांव और गांव समूह के बीच में ये जो शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम बनेगा उसके लिए वो सब कहां से आएगा, तो उससे अधिक कितना हो सकता है उसको करिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है मार्केट विहीन। लेकिन फिर से वही प्रश्न है जो आपने अभी कहा उत्तर तुरंत दिया था कि एज एन इंडिविजुअल वो गांव भी अपनी उन सारी चीजों को वहां नहीं उगा सकता है। चप्पल बना लेगा तो पेंसिल नहीं बनेगी, पेंसिल बना लेगा तो माइक नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे हमको गांव में साल में 1 माइक लगेगा, 100 सेल लगेंगे, ये सब लगेंगे ना लगेंगे। तो जितनी चीजों को वहां पर लिस्ट हो जाएगा कि इतनी चीजें यहां पर उत्पादन हो सकती है। ठीक, आगे कुछ उत्पादन समिति रिसर्च के लिए एरिया खोल के रखी रहती है, ये भी नहीं कि उसने बंद कर दिया। अपने नए नए बच्चे आएंगे, अपने पास नया टाइम है, एनर्जी बची हुई है तो 2 चीजें बेटा देखो रिसर्च करके देखो कैसे बन सकती है ना, वो बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करेंगे। अब वो ये विनिमय केंद्र क्या करता है, ये विनिमय केंद्र जो है ये और दूसरे विनिमय केंद्र के साथ टाई अप हो जाता है थ्रू इंटरनेट एंड विद इन द पेरिफेरी ऑफ 200 किलोमीटर में फूड आइटम, 400 किलोमीटर में चप्पल जूता ये वो है ना इस तरह के, और 1000-2000 में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बस इसके बीच में हो गया कोई दूर दूरगमन दूरदर्शन के जो साधन है वो हो सकता है वो थोड़ा देश के बाहर भी जाए, वो उससे टाई अप हो गया कि देखो मेरे एक्सचेंज का एक नंबर रहेगा, डिजिटल नंबर रहेगा 1375000 है ना, पता नहीं उसका लोकल वो नंबर भी रहेगा, डिस्टेंस से चलेगा वो, ये इससे अधिक डिस्टेंस पर वो एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता है। तो पीवाई के एक एक्सचेंज ने अपनी चप्पल के रिक्वायरमेंट को कहाँ पे प्रस्तुत कर दिया, भोपाल वाले को। बढ़िया हो गया जी, वहीं पर भोपाल वाले ने बोला कि अब मेरे को तो साबुन चाहिए, और साबुन वो लोग नहीं बनाते क्योंकि चावल बहुत उगता है, चावल की बड़ी बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं तमाम तरह की चीज बनाते हो। ठीक, तो साबुन कहाँ बनता है, मान लेते पिवड़ा में नहीं बनता है, ये भी हो सकता है। तो साबुन बन गया, देवास वाले क्या बनता है, ठीक देवास वाले को क्या चाहिए, तो देवास वाले को है ना चप्पल भी चाहिए और घी भी चाहिए, क्या चाहिए ऐसा चाहिए। तो इनके बीच में अब ये जितनी उनको चाहिए उन्होंने पहले तय कर ली, जो जो वो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या उत्पादन ऐसा कर सकते हैं जो एक्सेस में उसको भी डाल दिया उसमें सरप्लस आइटम में, ये हमारे पास है ये दे सकते हैं ये चाहिए। और ये एक ही बार होने के बाद अगली बार से तो उनके बीच में पहले से बात हो जाएगी ना कि इस बार भैया खाली 20 चप्पल कम कर देना, बस इतनी बात है ना, और ये ड्राइंग अब कम हो जाएगी, इंटरनेट पर सब चलेगा कार्यक्रम। इस अब जो भी है अब जो ई कॉमर्स में चोर चोर का काम है कहाँ लगी हुआ है ना, समझो उसको बात को। हाँ ठीक बात है, कॉमर्स जहाँ आ गया वहाँ सब बदमाशी है, अरे कॉमर्स यहाँ पे आ गया, आईटी की बात थोड़ी कर रहे हैं। आईटी इज ए टूल, अरे भाई आईटी इज ए टूल, अपना नंबर आपको अपने दिल में घबराहट होती है। आईटी इज ए टूल, टूल इज नॉट राइट रॉन्ग, कल भी कहा था टेक्नोलॉजी कोई सही गलत नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो नेचर के साथ नुकसान न करे। अगर उसमें ऊर्जा का भाग ठीक कर दो तो टेक्नोलॉजी सब ठीक है। इसको उपयोग करने वाले आदमी की मानसिकता से सारा कहानी चल रहा है, वो ठीक है ना ये बात, उसको छोड़ दो थोड़ी देर साइड में। इस प्रकार से अब क्या हो गया, अब आप विनिमय केंद्र में गए थोड़ी देर के लिए, आपका एक कार्ड है, आप अपना कार्ड जमा कराते हो, वो तुरंत आपका रिक्वायरमेंट क्या था वो आ जाता है कंप्यूटर पे। ठीक बात, सब चलेगा नहीं, सब आगे आगे आएंगी, इनका सम्मान कर रहे हैं, सबका सम्मान हो रहा है, सबको बेरोजगार थोड़ी कर रहे हैं, इनको रोजगार में लग जाओ, तुम्हारे कोई जगह है यार, और वहां से तुरंत आया आपने इतना ले लिया, इतना और चाहिए ले लो भाई, ये तो हो गया हमारे एक्सचेंज हाउस में। लेकिन मैं चला गया घूमने भोपाल, अब भोपाल चला गया तो क्या होगा, वहां कोई दुकान थोड़ी है, आई कैन नॉट, आई विल नॉट गेट एनीथिंग इन द मार्केट, देयर इज नो मार्केट एट ऑल, कोई दुकान खुली जाके पैसा फेंका तमाशा देखा पैसे ले लिया है ही नहीं। अब वहां पर भी एक एक्सचेंज हाउस है, मैं वहां चला गया, मैंने अपना कार्ड दिया लगाओ, उसने लगाया खट से, उसको सब पता लग गया कि आप कहाँ के हो, क्या है आपके रिक्वायरमेंट, कितनी है क्या नहीं है क्या है। ठीक, यदि उसके अनुसार उसके पास कोई रिक्वायरमेंट उपलब्ध है तो आपको दे देता कि भाई आप ये ले जाइए चप्पल, ये एक्स्ट्रा ये ले जाइए। ठीक, अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा, आप जाइए हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, है ना। अब ये एक्सचेंज हाउस तो एक्सचेंज हो जाएगा, आपको करेंसी की जरूरत ही नहीं है, अच्छी बात है, चल रहा है तो चल रहा है। हाँ वही तो बात पकड़ना है, आज भी हम घर बना के रह रहे हैं, आज भी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, इसमें और उसमें अंतर क्या है, आज भी परिवार में हम रह रहे हैं, इसमें और उसमें अंतर क्या है, वो तो समझ रहे हैं, उतना ही तो समझ रहे हैं। फिर सहारा का नाम ले लिया आपने, चोर चोर का नाम क्यों लेती तुम बीच बीच में, ये समझ में नहीं आता है। हाँ ये कहो कि सब चोर चोर के अलावा हमें उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज या लाइफ ओके छोटी अगर हम उस पे यूनिट पे बात करें, हाँ तो उन लोगों ने भी अपने छह छह जगह पे या स्टेट वाइज कुछ ऐसा ही काम करते हैं। आप किस पे चले जा रहे हो, वो एक मैकेनिज्म की बात आप कर रहे हो, मैकेनिज्म ही तो मैकेनिज्म सही गलत कुछ नहीं होता भाई, तो वही मैं इसमें डिफरेंस मतलब देखो ये तो ऐसी बात कर रहे हो, सुनो कैसी बात कर रहे हो आप, किसी के आदमी के पेट में दर्द होता है तो जाकर है ना किसी अस्पताल में जाते हैं, एक जगह होती है अस्पताल, वहां जाके पेट में चाकू डाल के पेट को ठीक किया जाता है, बोले हाँ यही तो सब चल ही रहा है, रोड पे भी लोग पेट में चाकू डाल देते हैं और निकाल लेते हैं, अब आपको मैकेनिज्म वो दिखता है ना, चाकू दोनों जगह चलता है यार, अब आपको चाकू वो दिख रहा है, हमारे को उसका नियत दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा अलग तरह का चाकू चलेगा? अरे चाकू अलग नहीं है, उसके पीछे चाकू चलाने वाले नियत समझ व्यवहार न्याय उसमें अंतर है, कोई उद्देश्य क्या है, हैं? चाकू वही है, अब बात समझ में आई, और उदाहरण है कोई पर्याप्त नहीं है। ठीक, इसके साथ अपने को ये बात बनी, अब क्या हो गया, देखिए मार्केट विजन का क्या स्वरूप बना, अब पूरे दुनिया में कोई दुकान नहीं है, दुकान का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, फिर आपको हंसी आएगी रोना है जो भी आए, दुकान का मतलब क्या होता है, एक आदमी के देखो क्या है दुकान, एक आदमी के साथ कैसा है, मेरी मर्जी, मेरा जब मन आएगा जैसी शर्ट मेरे को चाहिएगी, मेरे को आज कुछ पता नहीं है, कब मेरा मन आएगा कैसी शर्ट चाहिएगी किससे लेनी है ये कुछ भी तय नहीं करके रखेंगे, अब इसको पता करने के लिए दुकानें चलती है, पूरा बाजार किसके लिए, आपकी एक मर्जी है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा सूट किस कलर का किस डिजाइन का कब किससे कितने चाहिए, इसको आप निश्चित नहीं करते हो, आपकी एक अनिश्चितता को पूरा करने के लिए हजारों दुकान उन लोग खोल के बैठे, पता नहीं वो दीदी कब आ जाएगी, सब खोल के बैठे, क्या पता मैं खाना खाने जाऊं इतनी देर में ना जाए, वो खाना भी नहीं खाते, खाना ऐसे खाते हो, एक आदमी के पागलपन को पूरा करने के लिए पूरा बाजार है। अब हम बाजार गलती नहीं कर रहे हैं, बाजार गलती नहीं है, एक एक आदमी के पागलपन को पूरा करने के लिए बाजार नाम की चीज खड़ी हुई है, हम निश्चित नहीं कर पाए मुझे क्या चाहिए कितना चाहिए किस क्वालिटी का चाहिए किससे चाहिए, और उसके साथ हमारा संबंध क्या है? संबंध विहीन, सुन लो, संबंध विहीन जब हम विनिमय की बात करते हैं उसका नाम है बाजार। लिखो बाजार क्या चीज होता है। संबंध विहीन विनिमय ही बाजार को उत्पन्न करता है। ठीक है दीदी, कैसे होगी ना, समझदारी बिना आवश्यकता की पहचान नहीं है। संबंध विहीन विनिमय ही बाजार का बाजार को पैदा करता है। ये बात बनी। अब हमको ये समझ में आ जाए कि हम जाना यहां चाहते हैं और स्थिति क्या बनी हुई है। जाना यहां चाहते हैं और ये स्थिति बनी, इस स्थिति का कैसे बेहतर सदुपयोग करें और यहां आगे बढ़े, ये साथ साथ चलेगा। इसमें से एक बार छोड़ दोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, आप है ना हैंग होके बैठ जाओगे। जैसे आपने मान लो यही छोड़ दिया, सदुपयोग करने तो लगे आप, लेकिन अब आपकी लूट खसोट की नीयत होगी, प्रॉफिट मेकिंग में आ गए आप, संग्रह करने लगे, है ना। आज हमारे परिवार खर्चा 5,000 रुपये प्रति माह है और 5,000 रुपये जोड़ लो तो 10,000 रुपये है ना। कल को हमारी आमदनी बढ़ गई तो बोले अब 20,000 रुपये है ना। इसका मतलब हो गया अब हमारी भोग की मानसिकता आ गई है ना। जैसे अभी देखिए कैसा हाल होता है, एक एजुकेशन खत्म होने के एक दिन पहले तक, आज हमारा फाइनल ईयर है और आज कल खत्म हो रहा है हमारा, एक बालक का जो मंथली खर्चा है वो 2,000-3,000 रुपये महीना आजकल होता होगा, मुझे पता नहीं, 4 होता होगा 5 होता होगा। जिस दिन डिग्री खत्म होती है अगले दिन नौकरी लगती है, उसका मंथली खर्चा 10,000-15,000 रहता है। तो इतने दिन तक भूखा मर रहा था क्या, इतने दिन तक भूखा मर रहा था, इसका मतलब कहाँ कुछ है, इसका मतलब गुड़गुड़ जी रहा था, इसका मतलब या तो भूखा मर रहा था या गुड़गुड़ के जी रहा था, है ना। तो कुछ स्पष्ट ही नहीं है, इसी को बोलते हैं भोगवादी मानसिकता, पता ही नहीं चल रहा है। जिसकी जितनी तनख्वाह जितनी जिसकी आमदनी है उतनी ही कम पड़ रहे हैं उसको। अगर 10,000 की तनख्वाह तो हमको लगता है 10,000 होते तो बिल्कुल ठाठते रहते यार, जब 20 की तनख्वाह होगी तो 20,000 और मिलाते तो ठाठते रहते हैं, और लाख की तनख्वाह वाले को लाख कम पड़ रहे, करोड़ के करोड़ की आमदनी वाले को करोड़ कम पड़ रहे, करोड़ों कम पड़ने लगे। फिर एक समय एक उम्र के बाद क्या हो गया, इतने बढ़ने के बाद भी कोई तरप्ती हुई नहीं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ती चली जाती है। ये सब बातें परिचय शिविर विकल्प फिर में हो चुकी है। तो यहां पर आने के बाद क्या निकल के आया कि संबंध के साथ इस विनिमय को जब सुनिश्चित करते जाते हैं तो आप देखिए उसमें विश्वास मूल्य को बनाए रखते हैं, है ना, आवश्यकताओं को पहचाने देते हैं, मार्केट को खत्म करते हैं। तो मार्केट को खत्म करना है तो अचानक थोड़ी हो जाएगा, यहां आज जो स्थिति है उस स्थिति में चलते चलते चलते चलते पहले तो इनके बीच में है। जैसे आज हम एक गांव की बात करें, उस गांव के अंदर कोई व्यापार नहीं है, फिर दूसरे गांव के साथ भी व्यापार को खत्म करना है, उसके लिए जरूरी होगा कि पहले वो गांव अपने में व्यापार से मुक्त हो, तब हम दोनों गांव आपस में व्यापार मुक्त हो सकते हैं। तब तक क्या होगा, तब तक न्यूनतम जो होगा चलता रहेगा, हर दिन पहले दिन से कम, पहले दिन से कम, पहले दिन से कम, पहले दिन से कम हम होते जाएंगे, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक प्रकार की बात यह बनी कि ये विनिमय पूर्वक हुआ और ये परिवार का साइज बढ़ाने की बात हुई। अब ये सब जो कुछ भी हुआ उसको हमने फिर कहां लगाया वो भी देख लेते हैं। उसको लगाने की अब जगह बनी है एक, है ना, हमारे सबके लिए उपभोग के लिए लगाया, और उसके बाद बचा जो उसको हमने शिक्षा और व्यवस्था में लगाया। संग्रह कहीं हुआ ही नहीं, हाँ बहुत सारे मुद्दे जोड़ते जा रहे हैं इसमें, इसके साथ निपुणता जोड़ने की बात हो रही है ना, यहां जोड़ देते हैं। आज देखिए, आज हमारे यहाँ का प्राइमरी का बच्चा, कक्षा 5th तक का जो बच्चा है उसके लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या चीज है। कक्षा 5th तक के बालकों को पूरे गांव की क्या आवश्यकता है उसका आकलन करने का मैथमेटिक्स है। हवा कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, गेहूं कितना चाहिए, ज्वार कितना चाहिए, मक्का कितना चाहिए, बिजली कितना चाहिए, दवाई कितनी चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, लत्ता कितना चाहिए, घर कितने चाहिए, कितना पानी बाथरूम लगेगा, कितना पेड़ को लगेगा, कितना गाय को लगेगा, दूध कितना चाहिए, गोबर कितना चाहिए, ये सब का आकलन करेगा कक्षा 5th का। ये उसकी समृद्धि का भाग का ये सफलता है। कक्षा फिफ्थ में आ जाने के बाद, मतलब 5 और 5 10 साल का हो गया, तो नाउ ही इज कैपेबल टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज। ये तो अभी आप बड़े बड़े IIT से MBA से भी नहीं करा सकते, MBA से नहीं करा सकते, करा सकते हैं, PhD करा उससे भी नहीं करा सकते, उस पर भी नहीं होती दीदी, क्योंकि जब तक समझदारी की वस्तु हम निश्चित नहीं करते हैं, समाधान जिससे होता हो, खुशहाली जिससे बनता हो, जब तक वो बिंदु निश्चित नहीं करेंगे आप सब तक आकलन नहीं हो सकता है, तो वो PhD के बाद भी नहीं हो सकता है ना। कुल चाहिए कितना जी भैया, कोई पानी पिलाएगा भला आदमी? बहुत है मेरे पास, मेरे पास तो फौज है भले आदमी के। हाँ जी भैया, इसमें मतलब हम एक तरीके से बाजार में सेंध लगा रहे हैं ना, इरोड कर रहे हैं उसके, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम बना है उसके अंदर अपने जीने की जगह बना रहे हैं। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऐसा करने का कोई क्या रिएक्शन भी हो आप देखते हैं क्या? मतलब जैसे मान लो अभी के समय में कोई अगर आप उनका कुछ घाटा होता है या कुछ उसमें होता है तो उसके लिए वो कुछ रिएक्शन होता है ना? या फिर अभी हम एक पर्टिकुलर एक संविधानिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें मतलब उसके विपरीत हम कुछ जा रहे हैं क्या, है ना? क्या इसमें हम ऐसी संभावना देखते हैं कि जैसे ये एक्सपेंड होता है इसका इन्फ्लुएंस, तो उसको हमारे एफर्ट को क्या कंट्रोल करने की या उसको सब्ड्यू करने की? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान जाने चाहिए। हो गया पूरा हो गया आपका? हाँ, एक तो ये भाग हो गया एक। दूसरा, ये दूसरा भाग इसका ये है कि अभी जैसे हम आपने बोला कि क्वालिटी जो है अपनी चीज़ों की वो अभी जो प्रचलित है उसके उसकी उससे हम क्या चीज़ ले रहे हैं। हाँ, मतलब ये भी एक बात आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिलाया था कि अगर अपना सब स्टैंडर्ड पैकेजिंग होगा, सब स्टैंडर्ड अगर हमारा टेक्नोलॉजी यूसेज होगा तो हम तो मतलब हम जो है खड़े नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या चीज़ हम आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम से ले रहे हैं, है ना? और पहला वाला क्वेश्चन तो है ही, हम वहां पर जो सेंध लगा रहे हैं, हाँ, क्या हमारा उससे कोई पुशबैक होगा क्या? ठीक है ना? ये बहुत बढ़िया है। पहले वाले प्रश्न को अपन उत्तर करते हैं कि इसको जितना हम अभी तक अध्ययन कर पाए उसको किस प्रकार से हम देख रहे हैं उसको आपको बताते हैं। कहीं से भी हम काम शुरू करेंगे, किसी संवैधानिक ढांचे में हम काम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि जैसे हम जा रहे हैं मार्केट में और हम, ये हमारा इंटेंशन स्पष्ट ही है, मार्केट की जड़ों को ढीला कर रहे हैं और उसमें से इतना बड़ा चीज़ हम उसमें से निकाल ले रहे हैं, है ना, और आगे और उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो आज जो भी मार्केट है किसी संविधान के तहत काम करता है और मार्केट के कब्जे में संविधान आ गया है, तो उनको जो थ्रेट होगा हमारे से उसके उससे उनका प्रतिक्रिया संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया हमको दिखती, क्या क्या खतरे हैं उसको लेकर है, ये देखने की बात। खतरे बिल्कुल नहीं है ऐसा कहना तो बिल्कुल अभी बनता नहीं, क्योंकि अभी हमारे हमने वो स्थिति देखी भी नहीं है पूरी पूरी। हाँ, वही बात करें तो जैसे अभी यहां शुरू करते हैं कि हम कहीं भी काम शुरू करेंगे, किसी न किसी इस देश को छोड़ दोगे कहीं चले जाओगे वहां का एक संवैधानिक ढांचा होगा। और हम लोग एक बात करें प्राकृतिक ढांचे की, है ना, वो भी एक व्यवस्था प्रकृति में ही, मानव में उसके समकक्ष भी हो सकती है, उसके इग्नोर करके कुछ भी हो सकती है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। तो पहला काम तो ये हुआ कि उस जिस संवैधानिक ढांचे में हम रह रहे हैं उस संवैधानिक ढांचे के साथ हम काम करेंगे। पहला यहां से शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हम कोई जमाने में कुछ नहीं लिखते थे यार, MCQ के लिखा है ना, काम खत्म, जो बोलना हमसे पूछो, है ना। अगर आप नाम लिख देते हो तो उसके साथ संविधान का एक कायदा कानून, अगर आपने लिख दिया MCQ के, नाउ यू आर बाइंड, है ना, इस बात से कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जिम्मेदारी लो और उसमें जो भी स्टेचुरी जो भी कहना है डिक्लेरेशन दो, और उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कहाँ है और उसका FSSAI कहाँ है, उसका है ना, वो नगर निगम का रजिस्ट्रेशन किधर है, जीएसटी का क्या हुआ, इनकम टैक्स क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ठीक। हम सोचे नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं, तो अनावश्यक हम विरोध करेंगे, हमारा वो काम नहीं है। तो हम आज जहाँ काम कर रहे हैं हमारे पास सभी चीजें हैं, एफएसएसआई का भी है, उसमें भी क्या हुआ, गए 10 चक्कर लगा, 10 चक्कर हमको नहीं लगाने हैं, हमको 1 चक्कर लगाने, कितने पैसे लगा बॉल, हमारा काम कुछ और है ना हमारा वही काम नहीं है, तो 10 चक्कर में हमारे इतने पैसे लेते हैं, ताकत खराब होती है, हमारे कोई आदर्श बात नहीं है। हमको पता है ये जो बैठा हुआ है ये किसी सिस्टम का आउटपुट है, प्रोडक्ट है, इसको हम नर्चर नहीं कर रहे हैं, हम इसकी जड़ काटने के लिए आए हैं, ठीक। लेकिन ये विधि नहीं है, तो अपना लिया भी एफएसएसआई लिया, सरपंच से ये लाओ वो लाओ, जो भी कागज लाओ देते नहीं सरपंच, सरपंच को जो भी ले दो खत्म करो कहानी, अपना कागज लो, अपना काम आगे बढ़ाओ। अब ये हो गया, यहाँ सरपंच चल दिए, यहाँ चलने के बाद क्या होगा कि यहाँ हम कुछ भी करते रहे अभी ये गेट के अंदर, कुछ भी मतलब अपहरण, बलात्कार, मर्डर, तो पुलिस अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं आपको फ्री में सामान दो, आप मेरे को बड़े फ्री में सामान दो, तो पुलिस क्या करेगी इसमें, है ना। इसमें कौन सा इनकम टैक्स, जीएसटी तो गेट के बाहर लगता है, जैसे गेट के बाहर निकलेगा, अभी का कानून ये है, कल का कानून ये भी हो सकता है कि आपने सोचा और जीएसटी लग जाए, है ना। अब लग जाएगा तो उसका भी जमा करेंगे अपन, है ना, क्योंकि विरोध तो करना नहीं है उसका अपन सोचते भी हैं और जो जोर से चिल्लाते भी हैं रिकॉर्डेड, तो अपने पे तो बहुत लगने वाला है, और कहीं इनका सुन लिया उन्होंने तो यार ये तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा इसमें, है ना। तो आप यहां से अपन चलेंगे तो गेट के बाहर जाके जो जो कानून लगते हैं वो गेट के बाहर चालू कर देंगे, ठीक हो गया। हमारे यहाँ कोई पुलिस आता नहीं है अभी तक, 100 आदमी यहाँ रहता है, पुलिस वाले भी सुनकर आश्चर्य करते, सो रहे थे पता नहीं चलता है ना, लड़ाई होती नहीं, झगड़ा होता नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत इस तरफ तो नहीं गए वो, तो वो निगेटिव में आते हैं, तो वहां यहां तक अभी कोई अपना समाज से विरोध नहीं है। अब इसी बीच में क्या होगा, आपसे बातें कर रहे हैं, आप मतलब कौन हो, आप समाज ही हो, आप में से बात कर करके कई सारे विकेट हम गिरा लेते हैं, है ना, हमारे पक्ष में ले आते हैं, हम तो यही कह रहे हैं साफ सुथरी बात। वहां जाके आपको मन नहीं लगता है ना, आपको लगता है कि यही चलना चाहिए, ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि आपकी कामना के साथ ही जुड़ जाता है, इस प्रकार से थोड़े पके पकाए आम, थोड़े कच्चे आम टूट फाट के गिर जाते हैं, अब कुछ गिर गए और इकट्ठा हो गया, पाल लगा लिया इसका, पाल लगाने के बाद क्या हो गया, है ना, अभी हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो गया, अभी अभी अभी हम बहुत सारा काम कर रहे थे, जैसे जैसे अभी हम ईंट खरीद के ला रहे थे, तो अभी हमारा साइज बढ़ गया, तो अभी वहीं खेत में से मट्टी और वहीं ईंट बनाई, क्या प्रॉब्लम भाई। लेकिन अब ईंट बनाने की मशीन लाएंगे तो उसमें टैक्स दे के लाएंगे भैया, काय को लड़ाई करेंगे। तो अब 25 परिवार से कार्यक्रम हो गया, 100 परिवार 200 परिवार हो गया। अब ये नहीं कि 200 400 करना है, ये नहीं है, यहां से मामला अलग रेट पे है। अगर एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे अभी अभी बहुत सारी बात करने के बाद भी आप तक बहुत सारी बात नहीं पहुंच रही, आप बोले नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हम क्या कहना चाहते हैं, आपको पूरी चीज दिख नहीं रही, क्योंकि हम जितना भी बताएंगे बोलेंगे वो दिखेगा उतना ही जितना आप देख पाए हो यहां पे, जो आप यहां नहीं देख पा रहे वो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो अब हमको एक और इससे फर्दर हायर लेवल का मॉडल विकसित करना है, जिसको हमने बोला गांव, वहां पर हमने और अच्छा बताया, कोई विवाद नहीं, जैसे हमने जमीन खरीदी कोई संस्था ही नहीं बनी साहब, कई लोग बोले संस्था बना ले, मैंने संस्था क्यों बनाना, संस्था के साथ ज्यादा खतरे हैं इस संविधान में, है ना, व्यक्ति के साथ खतरा कम है, ठीक, अपन तो वही अध्ययन करेंगे, तमाम फॉर्मेलिटी है। आज आज आप इसी इसी थ्रेड के कारण नहीं कर रहे हैं, कल को कोई सरकार को लग जाएगी ये तो बहुत ऊपर चल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, संस्था को तुरंत ही एक लेटर जारी करके आपकी संस्था निरस्त की जाती है, ये वायलेशन है इसका, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है सरकार की जाती है, है ना, वो है एक्टिव, वो कि आपने संस्था के लिए था, अब वो आप गए, आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सरकार ने आपको असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित हो गए, अब आप चल दो जी। अब हमारे गांव में कैसे रह रहे हैं, जैसे सब लोग गांव में रहते वैसे हम रह रहे हैं, है ना, मिलके हमारे घर वैसे भी चिपक के बने हुए हैं, हमने थोड़े बहुत चिपका के बना दिए, सबके अपनी पूंजी ऋण पुस्तिका है ना, सब ये कागज पत्र सब अपना अपना रह रहे भी है, तुमको क्या आपत्ति, हम लड़ाई नहीं कर रहे, इससे किसी को आपत्ति अभी तक नहीं है किसी भी देश के कानून में, अभी नहीं है ऐसा कि आप लड़ाई क्यों नहीं करते हो, लेकिन ये कल को हो सकता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, मुझे पता नहीं कि कल को ऐसा नहीं होगा, मतलब हो सकता, संभावना है कि कल को हिंदुस्तान एक कानून निकाल देगा, भाई कोई भी 10 आदमी सदी इकट्ठे कहीं बैठ के कमरे में मीटिंग करो तो सरकार से परमिशन लो, हमारे यहां से रिसीवर आके बैठेगा, सुनेगा तुम क्या बात करते हो, फिर वो कब आएगा उसे डेट लो, फिर वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा फिर इंतजार करते रहेंगे, फिर पैसे के अलावा तब आएगा, ठीक। तो अब वो कानून भी हो सकता है, अभी तो वो कानून नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक। तो एक गांव के मॉडल पे हम पहुंचे, उसके बाद अपने को ये गांव गांव फैलाने कार्यक्रम नहीं है, इसी को हम बार बार कह रहे हैं। उसी के बाद अब सरकारी कानून के तहत जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, ये जो आई टी आई टी आप काम कर रहे हो, सबका सदुपयोग करेंगे अपन, ठीक, वो टूल का उपयोग करेंगे और पूरी दुनिया में इसको हम लोग एक वर्ष दो वर्ष में फैला देंगे। क्या फैला देना है कि कुछ आ गया, कोई रास्ता निकल आ गया, मानव जाति के पर रास्ता आ गया। समय कम है ना, थोड़ा तेजी से स्पीड काम करना पड़ेगा। सब जगह बने हैं, सऊदी अरेबिया में आप अरेबियन कंट्री में जाओगे तो चार आदमी से ज्यादा का नियम है, आप पार्टी करोगे तो कुछ। कनाडा में जैसे महेंद्र बताता है कि हमारे घर में कोई आता है तो हमको परमिशन लेना पड़ता है, एक संख्या तक आने में परमिशन नहीं है, कार की पार्किंग का लाइसेंस ले रखा है अपने घर के अंदर कि चार कार पार्क होगी हमारे यहाँ, तो चार आ जाएगी, पांचवी के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी देर में पुलिस वाले आ जाएंगे, है ना, फाइन कर देंगे आपके ऊपर। तो वो सब आगे हो सकता है। अच्छा, वो कितने अच्छे से करते हैं वो, मतलब इतने उनके डिफाइन है कि देखो नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार से यूज होना चाहिए, सरकार वहां से उसको टाइट करती है कि कार कहीं भी चली जाएगी ऐसे थोड़ी चलेगा, उसमें नेचुरल रिसोर्स है ना, ये होता है। भाषा कितनी अच्छी है, काम तो घटिया भी नहीं करने, उनको पूरा पकड़ कर रखना है। तो वो सब हमारे यहाँ के जो लोग जाते हैं लगातार, वो जब सीख सीख के आ ही रहे, है ना, और जैसे जैसे ये सरकार है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहेगी, पकड़ लेगी आदमी आदमी को, ये सब भी करेंगे, यहाँ पर भी ये करेंगे, आपके नाक के ऊपर मीटर लगाने वाले हैं कि दिन भर में कितना ऑक्सीजन लिया, बिल्कुल उसका बिल भरना पड़ेगा आपको, और ऑटो डेबिट रखना पड़ेगा बैंक से, नहीं तो वो तो कट जाएगा, है ना, बिल बाद में सेटल कराना, पहले जमा कराओ, नहीं तो नाक बंद। आप बिल सेटल पहले करेंगे, बाद में ये तो हो गया भैया, क्या करो, दूसरे का ले नहीं सकते आप, क्योंकि अहस्तांतरणी लिखा रहेगा उस पर, ये टिकट अहस्तांतरणी है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी कह जाते हैं हमने रेलवे का टिकट पैसे दिया, और मैंने कहा मेरी बहन चली जा रही, तुम्हारे बाप का क्या गया यार, उसमें तुमने लिख दिया अहस्तांतरणी, तुम सारे लुटे रहे, तुम्हारे पहले से मन में बैठा हुआ है, आधे पैसे तुमको इसी से कमाने हैं, है ना, आधे इससे कमाना है, क्यों अहस्तांतरणी भैया, है ना, जा यार मेरी टिकट तू चले जाए, इसमें क्या बुराई क्या यार, तुम्हारा पेमेंट आ गया, लीगल टिकट लेके बैठा आदमी बैठा, कोई प्रॉब्लम क्या अभी, लेकिन जबरदस्ती की बात है ना, कैंसिलेशन का ही बहुत कमाई होता है। एक स्कूल है, वो एडमिशन फीस के, वो एडमिशन के लिए बच्चों का टेस्ट के लिए फॉर्म 1000 रुपए का, 10 रुपए का फॉर्म नहीं है, प्रिंटिंग विंटिंग कॉस्ट मिला के, तुम्हारे टीचर की जो उसकी संख्या जोड़ लो उसमें, तो भी 10 रुपए का ज्यादा का औकात नहीं उसका, 1000 रुपये में फॉर्म देते हैं ना, 10000 फॉर्म भेज दिए, बच्चे जो लेना हो तो लेना ही, तो कमाई इसी में होगी अपनी, तो ये समझ में आ जाए कि ये भी समझ में आता है। तो अब अपन क्या करने वाले, एक गांव तक इसको लेके जाएंगे इस प्रकार से, उसके बाद इनको इन्हीं के टूल के साथ चलना पड़ेगा ना। अब अपन मार्केट में भी नहीं जा रहे हैं कि अपन मार्केट के पीछे पड़े हैं कि वो सारे अंबानी अपने पीछे पड़ गए, ये तो अपने को कहीं मरवा दें अगर ये सब अपने पीछे पड़ जाए ना, तो ये अपने बम गिरवा दे अपने सर उस पर, पता भी नहीं चले कहाँ गए अपन, कुछ भी नहीं, हम ये सारे डॉन के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है ना, तो इनसे कोई विरोध ही नहीं, डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन हो ही नहीं रहा अपना, अपना ही गांव बसा, तो लोग आके बोलेंगे देखो अच्छे पगले, अंदर अंदर ही बोलेंगे, सामने बोलेंगे वाह कितना अच्छा काम कर रहे, कितना अच्छा, बाहर निकले बोले अच्छे पगले यार ये, ठीक है तुम पगले माने लो हमको, लेकिन अब ये जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो होता है इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की बात है, उसके लिए कितने आईटी एक्सपर्ट लगेंगे, कितने अच्छे सिस्टम लगेंगे, अब वो काम ही नहीं कर रहा है थोड़ी चलेगा, अब चल रहा है। अब हमको इस प्रकार हाईटेक भी होना पड़ेगा, पैसे कहां से लाओगे, बेचेंगे साबुन 150 रुपये 200 में बेचेंगे, ठीक। इस प्रकार से अपन चले हैं, कहां बना रहे, टोपी उतारे सबकी, अरे फिर लगी हो तुम, तुम वन टू वन देख रही हो, वन टू वन देख रहे हो भाई, वन टू ऑल देखो ना क्या हो रहा है, दृष्टि को थोड़ी बड़ी करो, 1-to-1 में तो ज्यादातर लोग टोपी पहन रहे हैं, उससे भला हो गया क्या? 1-to-1 में देखोगे ज्यादातर लोग टोपी पहने, आप टोपी पहन के बैठे हो, ये टोपी पहन के बैठे हैं, अगर एक्चुअली देखेंगे तो हम में से ज्यादातर लोग टोपी पहन के बैठे हुए हैं, पहनाए हुए भी आते ही नहीं है, है? वो पहनाने में बिजी है और क्या, जो पहने हुए ही आते हैं ये समझ लो। तो टोपी पहनने से भी कुछ कल्याण नहीं हो गया, टोपी पहनाने से भी नहीं हुआ, ठीक। जितना बोल रहे हैं उतना दे रहे हैं, इसमें कहां टोपी है? जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं, कोई इसमें ईश्वर खड़ा नहीं कर रहे हैं पीछे, कोई इसमें धोखा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी स्किन गोरी हो जाएगी, है ना, कोई इंग्रेडिएंट छुपा हुआ नहीं है, ठीक। बिस्किट बनाए, कल जैसे आज सुबह मेरी बात हो रही थी, हम घूमने गए तो बिस्किट बनाने वाली दीदी से हमारी बात हो रही थी, तो बता रही थी कि जो अभी जो बिस्किट है, मैं बोला ये देखो वो जो भी बिस्किट हम खाते हैं खाने के बाद तो पूरा पैकेट ही खा जाते हैं, है ना, तो क्या होता है उसमें? तो बता रही इसमें वो इतने सारे केमिकल पड़ते हैं जिसको हम सामान्य बिस्किट मानते हैं, अच्छा उसको उसमें नेट वेट कम रहता है उसका, मतलब सामान का, उसको फुलाते हैं इतना तो खाते में एक लगता है, पेट में जाता नहीं है माल, कुछ जाता नहीं है। हम हमारे यहाँ की कल जो कुकीज खाए आपने खाए कि नहीं खाए? यदि आप खा लो भैया और एक दूध पी लो तो खाने का काम पूरा हो गया, तो एक्चुअली हम ज्यादा सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं आपको, हाँ बिल्कुल भरी हुई है, हाँ वो तो है ही, मतलब अभी तो तमाम तरह की बात है। तो कहीं पर भी दीदी अगर आप अध्ययन करोगे तो जो हम चीजें दे रहे हैं ना वो कहीं दुनिया में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं जी। ब्रेड, अब देखिए ब्रेड ही 3 दिन तक बनाते रहे, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ब्रेड की जब बेलने की बात है, मैंने बोला देखो मैदे की ब्रेड यहाँ नहीं बन सकती है, तो बोले अब हम भी आटे की बनाएंगे, तो मैंने कहा एक काम करो पहले आटे की बनवा के खिलाओ मेरे को, ठीक। तो हमारे नरेश भाई जो है ना दिल्ली में किसी बेकरी के यहाँ गए, भाई आटे के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनवा के लाए, ढेर सारे, और यार खा के तो हम दंग रह गए। मैंने कहा आटे के भैया? बोले बिल्कुल आटे के भैया, सामने खड़े के बनवाए, ये करे वो करे जो भी हुआ, मित्र के यहाँ से बनवा लिया भैया। अभी खुद बनाने के टाइम आया, नरेश भैया खुद खड़े हैं ना अपना हाथ हाथ ऊंचा करके, ठीक। अब बोल रहे भैया वो आटे का तो बनते ही नहीं है, इसका मतलब जो होल व्हीट ब्रेड है, आप ध्यान जा रहा उनका, तो होल व्हीट ब्रेड इस पर लिखा रहता है उसमें है ना 30% 40% मैदा मिला रहता है, उसमें होल है। तो मैंने बोला आज सुबह हमने बोला कि हम नहीं बनाएंगे, हमारे को नहीं बनाना है, भाई मैदा नुकसान करता है हम क्यों बनाएंगे, ठीक। जैसे हम लोग कास्टिक सोडा डालते हैं, कास्टिक सोडा और तेल का एक प्रोपोर्शन है जो उस पर दुनिया भर की रिसर्च हुई है कि वो दोनों मिलाकर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके बारे में हेमंत भैया ने पीछे काम शुरू करने के पहले 6 महीने तक इनका मन ही नहीं करा, भैया ऐसे तो नहीं हम ये वापस कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं? मैं कह पता कर लो भाई सफोनिफिकेशन की एक्चुअल प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या कास्टिक क्या स्वरूप में बचा रहता है नहीं बचा रहता है जो भी है ना, वो पता करने के बाद ही अपन लोग उस पर काम शुरू किए। और उसमें भी उसी बने रहना चाहते नहीं है, हम साबुन के विशेषज्ञ हैं और हम मिट्टी के साबुन बनाते हैं, उसकी एक अलग ही बात है। हम लोग साबुन के विशेषज्ञ और मिट्टी के साबुन को हम रिकमेंड करते हैं तो उसकी एक अलग समाज में वैल्यू होती है ना, ये हमको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम चलेंगे तो उसको चलते चले जाएंगे। अब ये जो एक गांव के बाद जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कम से कम 500 गांव पूरे देश में अगले एक साल में बनने वाले। कितने गांव? पूरे दुनिया में, मतलब हमारे एक गांव बनने के बाद दुनिया भर में 500 गांव। हमारे प्रयास कुछ नहीं है उसमें, हमारा सिर्फ गाइडलाइन होगा, लोग आएंगे देखेंगे, और देखने के बाद ये कौन लोग होंगे जो पहले से ट्राई कर रहे हैं, अच्छे लोग है ना, वो ये सब लोग मिलकर आ जाएंगे। इसके बाद क्या होना है, उसके अगले 6 महीने में क्या होना है, उसके अगले साल में क्या होना है, आप देखोगे कि पूरी दुनिया में इस प्रकार के जीने के स्वरूप के प्रति अध्ययन लोग शुरू कर देंगे ये कैसे हो रहा है। फिर देश की जनता हमारी जो है ना वो जागेगी कि भाई हमको कैसे जीना है। उसके दबाव में अब जो है ना संविधान में अमेंडमेंट होगा, और उसके दबाव में अब फिर शिक्षा के लोग आएंगे अध्ययन करने के लिए, तब एक्चुअली आएंगे कि भाई क्या करने के लिए, व्यवस्था के लिए। इस प्रकार चलने की बात है, आज जो काम अपने कर लिया यही खत्म हो रहा है। ये नहीं कि अब ये मॉडल है कि हर जगह में ये करो जी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई काम हम सोच रहे हैं तो ये आइसोलेशन में हम सोच रहे हैं, आइसोलेशन का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो हम मर जाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला। कितने साल में आप उम्मीद करते हो कि जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे सब लोग करते रहे अलग अलग टुकड़ों में, तो कितने साल का समय लगना चाहिए अंदाज बताओ। जैसे हमको कुछ अकल आ गई, हमने बड़ी मेहनत करके 20 साल में कुछ है ना लोगों को बुलाया, दो चार परिवार इकट्ठे हुए, फिर कुछ गाय ले आए, फिर कुछ करने लगे, आप सुनने लगे और ये यहाँ पहुंचा। इसी रेट से अगर हम चलते हैं, फिर आप लोग यहाँ से निकले, निकलने के बाद आप भी अपने अपनी जगह चले गए, वहां भी आप सोचते रहे, बीवी पटाते रहे, सुनने मान ले यार नहीं मानूंगी, अरे मान जा रहे भाई नहीं मानूंगा, है ना, करते रहे, मान लो मान गया, ये करके यहाँ पहुंचेंगे। तो इस रेट से हम इस दुनिया में कब पहुंचेंगे, क्या काम होने वाला है, कितने साल लगेंगे आप बताओ गोयल साहब? 10,000 साल। आपको कितने साल लगना अंदाजन? 250 साल। और बताओ, और कोई, आप बताओ कितने साल लगेंगे इस तरीके से, एक अंदाज फेंको। 200 साल। और कोई इससे कम वाला? कम वाला नहीं, ज्यादा वाला ही है। हाँ, ठीक, पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो होगा कि उसमें से फिर जो नया निकलेगा, तो फिर समझ होना चाहिए। ठीक बात है। तो अब उसमें ये समझ में आएगा कि जो ग्लोबल थ्रेट है उसको सामने लेके आओ। अभी लास्ट ईयर जो अर्थ समिट हुआ उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें एक रिपोर्ट जारी हुई कि जो भी हम लोगों ने पिछले 10 साल पहले जो अनुमान किया था कि ये नुकसान इस रेट पे 20 साल में होंगे, 25 साल में होंगे, 30 साल में होंगे, है ना, 30 साल का जो अनुमान था वो 10 साल में हो गया है, नुकसान का, फायदे का नहीं। तो आप उनके अनुसार देखा जाए तो अगर उस रेट से देखेंगे तो वो सोच रहे हैं कि 30-40 साल 50 साल चलने की, अगर उसी हिसाब से अपन देखें तो आपके पास 15-20 साल का समय है कुल, और आप साबुन बनाते सीखते रहे जाना। है ना, लूट खोर बढ़ रही है इसलिए, है ना। अब वो गाय दूध कैसे अच्छे दे, ब्रेड कैसे ऊपर उठे, उसी में लगे रहना, खाली उससे नहीं चलेगा, तो वो भी चलेगा और बाकी भी चलेगा, सब चला गया, ठीक होगी बात। हर बढ़ाने से भी कुछ नहीं होने वाला, रोने से भी कुछ नहीं होने वाला, समझने की बात है, ठीक होगी बात। इस प्रकार से देखेंगे तो परिवार का साइज बढ़ाया, एक समय तक ये बात बनी, शिक्षा और व्यवस्था में ले गए इसको, शिक्षा व्यवस्था में ले जाने के बाद ये कई गुना में मल्टीप्लाई होने की बात है। तो आज हम जो काम कर रहे हैं वो कोई रास्ता नहीं है, इसको बिल्कुल मान लीजिए, इसको हम रास्ता नहीं कह रहे हैं, रास्ते तक पहुंचने के लिए ये पगडंडी है, ये कोई रास्ता नहीं। कल प्रियंका दीदी ने अच्छा कहा था, कहां गई वो, कि क्या ये सब पुराने पैसे वाले लोग ही सब मिलकर करेंगे, अरे ये कोई रास्ता थोड़ी है। जैसे भी परिस्थिति है वहां से एक रास्ता बनाने के लिए बात हो रही है, रस्ते तक पहुंचने की बात हो रही है, रस्ते पे पहुंच जाने के बाद फिर ये वो रास्ता है, वो बात बनती है। अलग अलग जगह आदमी फैला हुआ है ना, तो वो उस रस्ते तक आने के लिए कोई अपनी पगडंडी बनाएगा ना, वो थोड़ी ही कोई रास्ता है, रास्ता तो वो जिस पर गाड़ियां तेजी चल पाए ना। तो हम अपने अपनी अलग अलग जगह जहां बैठे हुए हैं वहां से कोई भी कुछ जुगाड़ बना के, इसको जुगाड़ ही बोलना चाहिए, ये जुगाड़ बना के अपन वहां पहुंच जाए, तो ये कोई सफलता वहां नहीं है, सफलता तो यहां पर है कि हम शिक्षा व्यवस्था में, है ना, उपभोग से बची हुई अधिक चीजों को उत्पादन में जो प्राप्त है उसको लगाकर कैसे इन इस मॉडल का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना, ये मुझे पता ही है कि आप में से अगर 10 लोगों को भी पता चल जाता है कि ऐसा है तो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारा कार्यक्रम सफल है और ऐसा होने वाला है, इसमें हमको कुछ भी संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव जाति में कामना है, सीधा सिद्धांत, ठीक। उस कामना के अर्थ में अपने को बात समझ में आ रही है, जीने के तरीके व्यवस्था के रूप में ढांचे खांचे हमको खड़े करना है, यदि हम उसको खड़ा कर पाते हैं निश्चित रूप से बात आगे बढ़ सकती है। हाँ जी, तो ये भैया ने कहा जो वो अभी उत्तर हुआ या नहीं हुआ, एक भाग में उत्तर हो गया, दूसरा क्या प्रश्न था भैया? हम वहां से क्या ले रहे हैं, ठीक बात, हम वहां से क्या लेते हैं, लेने का मतलब क्या है, जो भी उस मार्केट से हम क्या ले रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं, या क्या हमको, क्या हमारे को चाहिए रहता है। मानव का अध्ययन करने जाते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है मानव जाति, मानव समाज जिस प्रकार की सुविधाओं में आज रह लेता है उससे कम की सुविधाओं पे जाने को तैयार नहीं, उससे अधिक में ले जाओगे चला जाएगा, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत समझने के बाद अधिक में ले जाओ और अधिक में। जैसे जिस प्रकार की सुविधा में रहता है, जैसे मैं साबुन बनाता हूं, जिस प्रकार के साबुन से नहाता है, यदि उस प्रकार के साबुन हम बनाते हैं, उससे अधिक साबुन हम बनाएं कि अब हमारे साबुन कास्टिक फ्री है लेकिन झाग युक्त है, अब आप झाग भी नहीं दे रहे हो है ना, और कुछ गंध भी नहीं दे रहे हो, अब मट्टी साबुन थोड़ी नहाने वाला कोई आदमी। अरे भैया आप नहा लोगे महाराज, आप मानव जाति के रूप में हो, ये पहचानो जरा, ठीक, समझने के बाद उससे अधिक। तो जो, अरे भाई समझना पड़ेगा, जैसे हम गाड़ियों में घूमते हैं जिस प्रकार कम नहीं होने की बात हो रही, कम के चक्कर में पड़ रहे थे आप लोग, आदेश बात छूटता नहीं है पीछे तक। मैं जो कह रहा हूं पहले कह लेता हूं, जिस प्रकार की सुविधाओं में, जिस प्रकार की कार में हम घूमते हैं, ठीक, उससे बेहतर कार हमको चाहिए, कंट्रोल उसका अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्रेकिंग कंट्रोल, शॉकअप बढ़िया चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तकनीकी हम वहां से ले रहे हैं, तकनीकी हम वहां से ले रहे हैं। एबीएस सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए, टक्कर हो जाए तो हमारे बच्चे कहीं टकरा जाए, हाथ पांव तोड़ना, ये चाहिए क्या हमको? नहीं चाहिए। तो हमारे को वो सेफ्टी भी चाहिए, गति चाहिए कि नहीं चाहिए? गति भी लगेगी, कंट्रोल भी ठीक चाहिए, और ब्रेकिंग सिस्टम सब सही चाहिए। ये नहीं है कि हम तो साइकिल चले जाएंगे जी, आप चले जाओ, कोई आपके साथ रहने वाला नहीं, इसका मतलब मैं दिन भर कार में घूमता, ऐसा नहीं है। मानव जाति में अब जहां तक हम पहुंच गए, जितनी दूर तक हम दौड़ ले जाते हैं, काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये बन गया हमारा, ठीक, अब उसको मिनिमम करते हुए भी वो रहेगा ही रहेगा, वो रहने वाला है ना। तो रहना है तो आप अच्छी कार को आप लेके आओगे, तो अच्छी का मतलब जहां तक टेक्नोलॉजी पहुंची हुई है उससे बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, और बेहतर टेक्नोलॉजी कौन लाएगा, आप और मैं लेके आएंगे? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि एक शहर यात्रा कम पड़ जाएगी, है ना। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये आईटी की लड़की बेटी, ये आईटी के एक्सपर्ट, अब मैं C++ ये क्या होता है मेरी समझ में नहीं आया, है ना। तो अब ये आईटी की लड़की है, अगर ये मेरे साथ इस बात को समझ लेती है तो ये उस पर रिसर्च कर सकती है। आपने वो ऐप बना दिया हमारे प्रोडक्शन का जोड़ने का, वो हमारा काम नहीं है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट है वही उस टेक्नोलॉजी में काम करके उससे बेहतर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, आप और हमारा काम नहीं है, या आप जिसमें कर रहे हैं उसमें आपका काम है। ये बात हमको समझ में आने की है। तो हम प्रचलित विज्ञान से क्या ले रहे हैं, दुनिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। आज सफोनिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो कोई हमारा पिताजी का देन नहीं है, उस पर तमाम रिसर्च हुआ रखा है। इतना ही हो रहा है कि कई तरह के रिसर्च हैं जिसमें यह भी साबित हुआ कि ठीक है या नहीं, कोई दूसरी चीज के बारे में बात करें, लेकिन व्यापार के दबाव में आकर वो छुपा कर रखी गई चीजें हो सकती हैं या दब गई हो। हम उन सब के साथ भी बैठकर रूबरू बात करें, जैसे आयुर्वेद में आज सुबह से इससे बात हो रही है हमारी कि भैया देखो कि कौन सी पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी में कौन सी चीज वाकई में प्रमाणिक है और कौन सी चीज में हमारा अधिमूल्यन है, यह हमको पता नहीं, सुन रखा हमने। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद में काम कर सकती, मेरा काम थोड़ी नहीं है। अगर मैं सोचता हूं सब मैं ही करूंगा, अब मैं और ये में क्या अंतर हो गया भाई, हम हो गए हम, क्योंकि हमारे बीच में संबंध की पहचान हो गई, इनके साथ भी हमारे संबंध की पहचान हो गई। इस प्रकार से हमारे परिवार का साइज बढ़ता है। कल को सकता है कोई कार कंपनी वाला आदमी, कल को सकता है कि कोई साबुन कंपनी का कोई एक्सपर्ट ही हमारे साथ बैठेगा, वो बोलेगा रुको रुको यार अभी हम बना देंगे, पता है दूध से बनती है ना, और इससे बन सकती है, उससे बन सकती है, बढ़िया साबुन बनेगी, और झाग से कम में कोई आपके सामने आएगा नहीं। हाँ ये पक्का पक्का मान लेना। हाँ वो जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें जो कंफर्ट है, सुविधा का जो भाग, जो सार्थक भाग है, सुविधा का सार्थक भाग भी है, उस भाग को पहचानना पड़ेगा, तभी वो लोग लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है तभी लेते हैं। अब तुम्हारा नीम के साबुन रोज को आदमी के लिए सुविधाजनक नहीं है, अब नीम के झाड़ नहीं मिलते हैं, झाड़ मिलता तो वो ऐसे रुकते पकड़ में नहीं आते, ठीक है ना। इधर ब्रश पर तुरंत पकड़ में आता, वहां रखा रहता, लगाया काम करेगा, आपके दांत मांझने का टाइम करेगा आदमी जिंदगी भर। ये समझ में आना चाहिए कि अब आपका नीम का रतन कोई करने वाला नहीं है, समझ गए आप। अब नीम में क्या चीज है ऐसी जो जो आपके दांत को अच्छा करती है, टूथब्रश, अगर नीम का दातुन टूथब्रश है तो वो ब्रश कैसा होना चाहिए वो नीम का दातुन सीखो आप, ये समझ गए आप। ये बिल्कुल ये आदर्शवाद से मुक्त होना पड़ेगा। तो वो ब्रश की जगह आप वो ब्रश लगा दो तो लोग उसको यूज करेंगे। और आपको शौक आ गया कि नहीं, आप अपने को काम बचा नहीं है, बुढ़ापा काट नहीं है, तो घूमते घामते कहीं से नीम का दातुन करते रहें, करते रहना, कोई मना ही नहीं कर रहे, ठीक। और नीम के दातुन करने के बाद भी लोगों के दांत सड़ी रहे हैं और ब्रश करने के बाद भी सड़ रहे हैं, है ना, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी अपन वहां से लेने वाले, उस पर अपने को कोई रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि तो एक इंडिविजुअल को नहीं करनी है, जिस फील्ड से जो लोग करेंगे टाइम वैसे कम है ना, ठीक। तो इस प्रकार से ये परिवार का साइज बढ़ाने की बात होती है। ऐसे परिवार के साइज बढ़ने पर कोई गरीब आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिलेक्टेड गरीबों को ढूंढते रहते हैं। कोई अमीर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिलेक्टेड अमीरों को ढूंढते रहते हैं। कोई लूला लंगड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि लूला लंगड़ा ढूंढ लिए। कोई सरदार आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सरदार ढूंढ रहे हैं। कोई मुसलमान भी आता है, कोई पंजाबी मतलब वो ईसाई भी आता है, कोई स्वस्थ भी आता है, कोई रोगी भी आता है, आ जाता है, देखेंगे जो होगा, ठीक। अभी देखिए एक और सिद्धांत बनते ही है, जिसके पास धन आ गया उसकी कमर खराब हो जाती है, शरीर खराब है, तो भैया ऐसे होता है, जिसके पास धन आ गया उसका शरीर बीमार, तन खराब, और जिसके पास अभी धन नहीं आया उसका तन खराब हो ही नहीं सकता, होने का टाइम ही नहीं है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे आप 100% ही आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको इस फैक्ट को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिकता में वो आता ही नहीं है कि अब मैं बस, तो अब तो जिंदगी भर तो मैं क्या काम करूंगा ही नहीं, अब तो मेरे को ऐसे बैठना है, ऐसा आता ही नहीं है। मानसिकता में नहीं आएगा तो शरीर ठीक हो जाता है, कुछ भी दिक्कत हो तो हो जाती है ना ये बात। ये हमारा भी वेल्डर है, ये वेल्डर का एक लड़का, काला लड़का काम कर रहा है, उस समय पता नहीं क्या उसने उठाया कोई सामान, उसके कमर में दर्द, इतना भयानक दर्द हुआ उसको कि यहाँ से उसको घर ले जाना मुश्किल पड़ा, और अभी वापस वो एंगल पे खड़ा होकर वहां वेल्डिंग कर रहा है। हमारे में से किसी में को हो जाता ना तो सारे डॉक्टर बोल रहे थे जिंदगी में मुड़ना मत, इतना झुकना मत, है ना, और अब ये मत करना, और अब उसको पता है कि शाम को रोटी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, अभी वो बढ़िया काम कर रहा है, कोई ऐसा कोई कमर लेके बैठा ऐसा नहीं है। तो ये भी मान लीजिए कि आज की परिस्थिति में हम देखेंगे तो ये समझ में आता है, जिसके पास धन है उसका शरीर ज्यादातर खराब है, कोई ने बहुत ध्यान रखा हो तो अलग बात है, जिसके पास धन नहीं है उसका ज्यादातर शरीर ठीक है। कहां से हो रही है ये सब? मन से हो रहा है, मन में उसकी आवश्यकता बनी हुई है। अब ये बात अलग है, सावित्रीबेन जैसे सोचेंगे यार बाकी सब भी ऐसे रहते हैं, मैं भी ऐसे हो जाऊं, तो ये भी बीमार होती है। अभी मानसिकता का खेल है कि फलानी ललिता दीदी ये कर रही, मीनाक्षी दीदी ये कर रही, बबीता दीदी ये कर रही, तो मैं क्यों नहीं करूं ऐसा, है ना, वर्षा जी कर रही तो फिर हो जाएगा, रोग लग जाए तुरंत, इधर गुस्सा के उधर निकला, ये हकीकत है। इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और बीमारी अलग चीज है, बीमारी छोड़ के नहीं कह रहे हैं, बीमारी तो होती है इनको भी, उनको भी, दोनों ठीक, ये ठीक हो जाते हैं, वो कभी ठीक ही नहीं होते, है ना। एक आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम, उसको धीरे धीरे बोलना शुरू करता एक आदमी को भी हार्ट का कुछ हो गया, मेरे को बोला हेलो सर, मेरे को क्या हो गया आपको? नहीं बस। अरे क्या हुआ क्या? अभी एंजियोप्लास्टी कर रहा है। मैं जोर से बोला मना किया डॉक्टर ने क्या, है ना, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं बात। अभी हमारी माता जी को बाईपास कराया है ना, 8 दिन बाद घर, 10 दिन बाद 15 दिन बाद यहाँ, वो 1.5 महीने बाद बोले कहाँ, तो बोले खेत में काम कर रही है ना, खेत में। अब बाईपास कर 1.5 महीने बाद आपने खेत में घूम रहा है, ठीक। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये संग्रह की मानसिकता और उसके साथ जिंदगी को चलाने की मानसिकता, ये तुरंत शरीर में रोग को डाल देती है, और नहीं तो वहीं से मानसिकता से ये तुरंत फर्क पड़ता है। संग्रह का उपयोग कर चाहिए, ये वाली बात है, उसी के लिए करता है। हाँ जी, कल नरेश भैया ने कुछ बात बोली कि अगले 6 महीने में 10 लाख रुपए महीना समृद्धि, वो उनके मन में अनुमान का है जो भी आंकड़ा। हाँ। मेरा प्रश्न ये बनता है कि अभी हमने पहले शुरुआत भी इससे करी थी, कल ही यही बात हुई थी कि हम अभी विनिमय केंद्र को डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड है। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ? नहीं आप बोलिए, मुझे पता नहीं क्या करें आप। देखिए विनिमय केंद्र हमसे, हम विनिमय केंद्र को लगातार सप्लाई उत्पादन की नहीं दे पा रहे, इसलिए हाँ। हम विनिमय केंद्र को भी होल्ड करे बैठे हैं। हाँ, लेकिन हम जाके सामान खरीद खरीद के ला रहे हैं, हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, और उसको बेच रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे हम विनिमय केंद्र को उत्पादन नहीं कर पा रहे, ये कह रहे हो आप, जितना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। जबकि हम सामान बाजार से बहुत ला ही रहे हैं। अच्छा, अपने कंजम्पशन वाला। ठीक है, मतलब हमारा उत्पादन क्षमता अभी कम है कंजम्पशन कैपेसिटी से। तो ये तो एक और पॉइंट ऐड हो गया बल्कि। हाँ। एक तो मेरी सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी मैं बाजार जा ही रहा हूँ, प्लस जिसके लिए मैंने बाजार बनाने की तैयारी शुरू करी है, कल सेल्स मार्केटिंग की जो भी करी है, जिसको जो भी नाम दें सॉरी, तो उसके लिए अगर 10 लाख रुपए महीना जो मेरा 6 महीने बाद अनुमान है सेल का, उसके लिए उत्पादन कहाँ है मेरे पास? करेंगे ना 6 महीने में। भैया आज बोला है, कल से सोचेंगे, नर्सों से करेंगे कुछ उसका भी। हाँ देखिए, वो जो आंकड़ा दे रहे हैं कि देखिए अभी वो जिस टर्म में बात हो रही है वो टर्म हमको पच नहीं रही है ना, वो जिस भाषा में बात हो रही। देखिए अभी हमारा खर्चा 2.5 लाख रुपया महीना है यहाँ पर, उसमें क्या क्या शामिल है? आहार, आवास तो अपना पुराना पाप की कमाई का बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो तो हमारे पास है ही, तो सबके बन गए तो ये हो गया। अब उसका रिकरिंग भी अभी कुछ हो नहीं रहा है, इसका तो रिकरिंग हटा देता हूँ यहाँ से। आहार और छोटे मोटे को अलंकार, इसका खर्चा हमारा अभी 2.5 लाख रुपए, इसको हम अभी 25 परिवार में ऐसा जोड़ के देख रहे हैं। इसके अलावा लेकिन अभी बहुत सारे व्यय हैं जिसके बारे में अभी हम बात करने की जगह ही नहीं आए, जैसे क्या क्या है, चिकित्सा पे होने वाला व्यय, तो अपना चिकित्सालय आएगा अभी, ठीक, तो ये काम करेंगे। ठीक है, भागने दौड़ने का, एक गाड़ी आ रही दूसरी आती है, यहाँ देखो मानव चेतना विकास कर, गाड़ी देखो कैसे जाती है, कई बार तो मैं इंदौर में पहुंचता हूँ तो मैं भी पहुंच जाता हूँ, देखा वहाँ 4 गाड़ी खड़ी है ना, अब उसमें मैं भी क्या बोल, मैं भी गया हूँ, ठीक, तो है ना, इतनी गाड़ी चलती है यहाँ पे, तो हमारा भागने दौड़ने का वो अभी जोड़ ही नहीं रहे हम। अगर सब मिलकर दौड़ ये दौड़ का रास्ता हम जोड़ करें, इंदौर इंदौर की बात करें तो अभी पिवड़ा इंदौर, पिवड़ा इंदौर, इसको जोड़ेंगे, फिर लोग अपने अपने घर से भाग के आए थे तो वहाँ भी भागते हैं वापस, वो भी छोड़ देंगे, तो वो सब भी है, तो प्लस वो भी है, थोड़ा बहुत ही बचा। पर्सनल शॉपिंग तो मैं देखा बहुत मिनिमम हो गया वो तो, हाँ वो बहुत ज़्यादा किसी का बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं है, और इतना तो ग्रोथ उनका हो ही गया कि ये नहीं कि, और इसमें भी देखेंगे तो मजबूरी कौन सी है, मतलब कौन सी उनकी चॉइस है, चिकित्सा उनकी चॉइस नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, डिजाइन का फॉल्ट है ना अभी, रहने खाने पीने का, और ये भागना पड़ता दौड़ना पड़ता इंदौर, ये भी एक अभी ये मजबूरी है, मतलब देखो जो भी आता है बड़ा ऐसा मन से आता है, अकेले का मन नहीं करता उसको, है ना, अकेले का मन ही नहीं करता, आज एक आदमी छोड़ने के लिए 4 आदमी गए एक का नहीं गया, दूसरे का भी नहीं गया, तो 2 और ले गए, तो 4 आदमी छोड़ के आते हैं, अकेले का मन नहीं करता बेचारे का। अब ऐसे और भी नहीं अपने जाना है, किसी को बेंगलोर जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को है ही घर बना दिल्ली में जाना है, कुछ हो गई, ये सब हम तो मजबूरी का व्यय मानते हैं, ये सब मजबूरी का व्यय है, ये मजबूरी व्यय को भी हमको जोड़ना ही पड़ेगा। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं जरूरी का व्यय, ये तो है ना बेसिक चॉइस नहीं था इसमें, इसमें मजबूरी है। अब एक जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमको कुछ और भी काम करना है छोटे मोटे, अभी शिविर ही करने हैं, अभी हम जाएंगे सम्मेलन में खर्चा होगा, वो सब हमारे जरूरी है, मतलब आवश्यकता हमको लगती है, क्योंकि शिक्षा और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ पे कुछ हम पैसा हमको कंट्रीब्यूट करना ही होता है, फिर हम शिविर करेंगे, यहाँ पर भी कुछ लगेगा ही, फिर रंगाई पुताई करा दे शिविर के लिए, कि चलो आ रहे लोग तो थोड़ा रंगाई पुताई कर दो, है ना। नहीं तो कई सारे वहीं से नाराज हो जाएंगे, क्या लोग हैं यार, रंगाई तो होती नहीं, दरवाजा इतना मरा मरा इनका, बात करते हैं समृद्धि के समाधान की, है ना। तो वो भी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से एक और चीज मुद्दा आ गया एजुकेशन और व्यवस्था के लिए। अब जो कुछ भी हमको करना है, जैसे अभी गांव ही बसाना है, अभी गांव बसाना है कि नहीं बसाना, आप बताओ, जरूरी है या नहीं है? अब कौन सी साबुन बेच के बन जाएगा ये, पूरे गांव में बनाने को खड़ा करने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 35 से 40 करोड़ रुपए लगने वाला है। और इतना प्रॉफिट लेके आप कब बनाओगे बताओ, क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? अब इसमें हमारे जो पीछे के धन है और भी जो कहीं बच्चे खड़े होंगे, उनके घर खोद खोद कर निकालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, किसी घर भी गया, एक ने तो बेच ही दिया अभी, है ना। चलो दो होगा तो एक बेचा, कल को दूसरा बचा वो भी बेचना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से बेचते बेचते बेचते बनाएंगे, और कहाँ से लाएंगे, थे टाइम वैसे ही नहीं है। हम सोचे नहीं, अभी तो 50 साल का प्रोग्राम है, अभी साबुन ही बेचो, है ना। फिर हमारे बच्चे साबुन बेचने लगे, भूल ही गए गाय के लिए बेच रहे थे, है ना। हाँ, अब वो तो सब भूल गए, है ना। तो साबुन बेचते रह गए, तो ये ब्रांड और ये ब्रांड। हाँ, सरने बदल गए इनके, झुंझुनू वाला जैसे साबुन वाला हो गया एक। तो ये सब नहीं है, ये सब को अगर देख रहे हैं, अगर इसको छोड़ भी दे रहे हैं, या इसको बहुत मिनिमम वाले को, उसके गांव की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, तो ये खर्चा भी हमको कम से कम 5-6 लाख रुपया महीना का अभी है, ठीक। और उसमें सबके अलग अलग केसेस हैं, कोई एक आदमी का बीमार होता है तो वो जाके 20 रुपये में इलाज करा के ले आता है, कोई एक आदमी को वही बीमारी होने पे वो तो यहाँ रुकता ही नहीं, सीधा सीधा अपोलो जाता है ना। अब क्या करोगे आप, उससे नीचे रहो तो वो शॉर्ट मतलब सदमे में मर जाओ तो, ठीक। तो अब उसको जिंदा भी रखना है अपने को, तो पैसे लग जाए लग जाए भाई, है ना, ऐसा है कि नहीं। वो सब मानसिकता को लेकर भी अपन अभी चलते हुए कैसे कैसे आगे बढ़ने की बात बनती, ठीक। तो वो टर्म तो वही यूज हो रही, भाषा तो पुरानी यूज कर रहे हैं, कल भी आप जो भाषा सुने वो पुरानी है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बाबा जी बोले भाषा पुरानी है, कि हम उस प्रकार से इसको अभी करके अपने ये खर्चों को हम पे पहुंच जाएंगे, ठीक। ये कोई स्पेकुलेशन की बात हो रही ऐसा नहीं है, और बहुत फंसने की बात हो रही ऐसा नहीं है, इसके लिए योजना की बात है। वो तो बड़े समाधान के साथ आपको बता रहे हैं, कि इससे आपको भी समाधान हो सकता है कि पहुंच सकते हैं 3 महीने में, है ना। हमारे को शब्द से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शब्द इस प्रकार के यूजर हैं, ठीक। शब्द को अच्छा बना सकते हैं हम, विनिमय करते हुए इसको पूरा कर लेंगे, है ना। बाबा जी से बोले ना कि जाओ वो हमारा कुटिया बंदा हुआ देख के आओ उसको, है ना, शब्द ही है, जाके देख के आए कुटिया, कुटिया हो, ठीक है। वो देखी नहीं कुटिया आपने, नई वाली, तो आप शब्द ही है तो कुटिया ही। चलिए, इस प्रकार से जो बात बनी। हाँ भैया, भैया आपने डोनेशंस के बारे में एक व्यू तो दिया था, है ना। हाँ, कि बेसिकली डोनेशन जो आदमी देता है वो इसेंशियली कोई अपने गिल्ट को सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है। जी भैया। और फिर मतलब तो क्या केवल एक ही तरीके से होते हैं डोनेशन, या मतलब दूसरा तरीका ये भी है डोनेशन का, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हम भी यहाँ पे जिन लोगों को आज के सिस्टम में इंगेज कर रहे हैं, हाँ, वो बेसिकली अपना लोकेशना के अर्थ में विस्तार को तय करते हुए, हाँ, फिर उनके उनके साथ में हम कुछ उनको दे रहे हैं, साथ में उसके बदले में कुछ मतलब धन ले रहे हैं जिससे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। अब ये भी एक संभावना है कि मतलब जिन लोगों ने बहुत ज्यादा संग्रह कर लिया है, वो तो हम जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जो बहुत ज्यादा संग्रह किए हुए हैं, और मान लो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब मतलब अपनी बात से सहमत है, प्रभावित होते हैं, है ना, और वो मतलब उनके, मैं समझ गया, देखो मैं समझ गया डोनर का क्या मतलब है, इसको अपन स्पष्ट कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। डोनर का क्या मतलब है, डोनर का टेक्निकली मतलब ये तन मन धन मेरा, सदुपयोग आप कर लो, दिस इज, अगर ये ऐसा है कि तन मन धन मेरा सदुपयोग को दूसरा कर सकता है, इसको बोलते हैं डोनरशिप। ये उस स्वरूप में जहां पर कि हम वो गिल्ट वाले भाग को छोड़ देते तो भी, अभी इसको हम थोड़ा सा फैला रहे हैं। इसमें दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति के बीच में संबंध की पहचान नहीं है। इन दोनों व्यक्ति के बीच में संबंध की पहचान होती है तो तन मन धन तेरा मेरा नहीं है, एक एक एक दोनों का एक स्वीकृति होता है तन मन धन के लेकर, कि तन मन धन क्या है, इसका उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है। दोनों ज्वाइंटली मिलते हैं, अब कोई डोनर नहीं है, अब क्या हो गया, परिवार बन गया। जैसे ही हमारे लक्ष्य में समानता हो गया, परिवार बन गया। अब वो अनुकरण विधि से है ना, अभी उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो सकता है। दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। यहां पर कोई डोनर नहीं, जैसे यहां पर अभी हम काम कर रहे हैं, अभी पीछे ये इतना बड़ा एक सभागृह बन रहा है और विद्यालय बन रहा है, और तो कोई डोनरशिप नहीं है। हमारे परिवार में से अब ये परिवार 25 परिवार में से एक परिवार को लगता है, दो को लगा, तीन को लगा, चार को लगा कि यार ये हॉल तो होना चाहिए, उसने सबके सामने रखा और लोगों ने हाँ सबने स्वीकृति दिखाई, क्या खर्चा हो सकता है, क्या डिजाइन होगा, ये सब तय करके इतना पैसे में बन सकता है। अब कितना पैसा कोई लगा सकता है, वो उसका अपना हॉल है यार, वो तन मन धन का सदुपयोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं, दूसरे की जिम्मेदारी पे सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की जिम्मेदारी पे उसका सुख उसको नहीं मिलेगा, है ना। मैंने उसको स्वीकारा कि यही सदुपयोग है इसका, उसके बाद कोई भी करे, कोई कौन कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। सदुपयोग की स्वीकृति हो गई, संबंध की पहचान हो गई, वहां पर ही लॉक हो गया। उसके बाद वो सदुपयोग आप करो मैं करो ऐसा कुछ होता नहीं है, सदुपयोग फिर होने लगता है ना। तो ये नहीं कि उस पूरे डिजाइन के साथ वो सदुपयोग परिभाषित होता है, तो वहां पर ये डोनरशिप और वो खत्म हो गया, फिर वो परिवार विधि निकल के आ गई। जैसे आप और हम ही हैं यहाँ पर, आपको लगा कि यहाँ काम ठीक ही हो रहा है, तो ठीक हो रहा है तो आप सोचोगे कुछ पैसा लगाना ही है, कहाँ रखोगे, कब तक रखोगे, तो लगाओगे से लगाओगे तो वो आप उसका सदुपयोग कर रहे हो और उससे खुशहाली फिर आपको आ रही है। अभी क्या हो गया, हमने किसी के कहने से कर दिया, उसका हमको दबाव रहता है, या हम आस्था लेके चलते हैं तो हम उसका अधिमूल्यन कर लेते हैं कि हमने तो बहुत महान कर लिया, और उसके आधार पर अपने सारे आचरण को हम पहचानते ही नहीं है फिर। लेकिन उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना है, अगर इतना बड़ा हॉल आपने बना लिया है ना, अब उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना है, तो अब किस पे ब्लेम करोगे आप कि इतना बड़ा क्यों बनवा दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। भैया हमने बनाया है यार, अब हम उसको सदुपयोग करें, कैसे हम उसको बढ़िया से यूज करते हैं। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है, दूसरा कोई करेगा ऐसा नहीं है, मैं करूंगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा ही है कि हमारा उसमें उस सिद्धांतिक रूप से सहमति हो जाने के बाद अब वो होता है, सदुपयोग होने लगता है करने के बाद, उसमें बची नहीं। जी, इसमें मतलब ये वाला लॉजिक जो है बिल्कुल ठीक लगता है। इसमें एक बाबा जी के साथ में एक संवाद हुआ था, उसको पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बताइए, अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये आदर्शवादी विधि में भी एक ये डोनेशन वाली बात रहती है ना? जी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि जैसे अभी के साधुओं का क्या रहता है ना, तो वो एक्चुअली उनके पास में लोग आते हैं, ऐसे सेठ आते हैं या कुछ आते हैं, तो कुल मिला के अपनी बातों से और अपने सारे प्रवचन वगैरह से घेर घार के अपने तर्कों से उसको ऐसी जगह पे ले आते हैं कि तू तो मतलब बहुत ही गिरा हुआ आदमी है ना, इतना शोषण किया है, वो किया है, वो किया है, तो इतना पापी है और तुमने ये सब किया है, तो वो आदमी एकदम निढाल हो जाता है और फिर बोलता है कि गुरुजी क्या करें, लाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि दान करो, दान किसको करें, गुरुजी से अच्छा कोई होगा नहीं, होगा ही नहीं जिससे बताया तो गुरुजी को अर्पण समर्पण कर दो, ठीक बात है ना। तो फिर उसके बाद भी बात रुकती नहीं है ना, फिर उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि देखा भगवान ने लात मारा तो कैसा हक दिया है ना, तो फिर उसके बाद भी मतलब बिना उसका वो रुकता नहीं है बजाय की कृतज्ञता होने के, है ना। सो आई थिंक ये वाले स्टेट के अंदर जो है बहुत आवश्यक है कि मतलब देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन हियर, काफी एक परिवार मूलक डिजाइन है भैया। हाँ। देखिए हमारे पास भी एक व्यक्ति है, उसने कुछ पैसे पहले उसने लगा दिए कि भैया हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा घर बन रहा है, उसने कुछ पैसे दे दिए, ठीक हो गया भैया दे दिए तो बना बना ले अपना घर। और कुछ हो गया कि उसने बोला कि अब हम तो नहीं आ पा रहे हैं, है ना, हमने पहले दिन ये बोला कि भैया एक काम कर रहे इसके पैसे भिजवा दो, ठीक, क्योंकि हमको लगता ही नहीं कि हमारा स्वधन है। अब उसको यहाँ नहीं आना है और उसको यहाँ कोई आगे का उसको कोई कार्यक्रम नहीं दिख रहा है, तो भाई अच्छी बात, उसका धन लौटा देना चाहिए। अभी वो लौटाना बचा ही, हालांकि क्योंकि वो अभी लगातार हमारा कहीं ना कहीं खर्चा होता रहा, उसने बोला कि उसको हम कई बार बोल चुके तो बोले बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, ऐसा हो गया, लेकिन उसको लगातार हमारा बनाया हुआ है कि आप ले जाओ। उसी के बाद एक और एक ने किया, वो भी आते आते अभी अभी डावा डोले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हमको पता नहीं है। हमने बोला जब नहीं आओगे तो अपना पैसा वापस ले जाओ, ना तो कोई विद्यालय में लगाने की जरूरत है और ना ही कोई गाँव में लगाने की जरूरत है और ना ही यहीं किसी गौशाला में लगाने की जरूरत है। ये उस प्रकार की बात ही नहीं है, हमारे जीने के लिए रास्ता निकलता है, आपके लिए भी निकलता है तो लगाओ भैया, दूसरों के लिए अपने को करना है कोई कार्यक्रम नहीं, क्योंकि उसमें आगे भी कड़ी है। आगे कड़ी क्या है कि मान लीजिए उसने दे भी दिया, वो तो सुखी हुई है चला गया कि यार कितना अच्छा काम करके आ गया मैं, है ना। एक तो ये पंडित जी दुखी है कि ये हगावा खा रहे हैं, है दूसरे का हगावा हम खा रहे हैं, खुद दुखी है। तीसरी बात, कभी उसको पता चलता है कि हमारे दान का क्या हुआ, सदुपयोग की इच्छा तो थी इसीलिए दिया था कि हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक। अब मामला ये सब बदल गया, ये सब झंझट नहीं, आप खुद समझो भैया, सदुपयोग लगता है तो करो नहीं तो नमस्ते करो, क्यों, क्योंकि हमको तो स्वधन में जीना है, ठीक। इसी प्रकार से पूरे डिजाइन ओपन यहां बनाकर रखे हुए हैं, यही कहा अपनी तरफ से ये कहा ही गया है। कई बार लोग हमको बोलते हैं आप ऐसा करवा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है, हमने बहुत स्पष्ट ही कहकर रखा हुआ है कि भैया कोई कोई को लगा साल दो साल हमारे साथ चला, उसने घर बनाया, यहाँ पर कुछ काम भी कर दिया, कुछ पैसे खर्चे कर दिया, उसको दो साल बाद लगा कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमने उसको बोल रखा कि भैया आपके जितने पैसे खर्चा हुए वो कृपा करके बता देना, दो चार छः छः महीने में हम लोग कुछ व्यवस्था करके लौटा देंगे, ये आश्वासन दिया हुआ है। क्योंकि ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा कुछ और है ना, उसके लिए हमको काम करना है, ये सब ये कोई मुद्दा नहीं है, वापस करो लौटा खत्म करो का, है ना। खाया वो भी दे देंगे, 5000 मैंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया वो भी ले जाओ भैया, खत्म करो का नहीं, हमारे भरोसे कुछ हुआ होगा ना, ठीक है, तो उसमें हमारा जिम्मेदारी है ही पूरा जमीन। अभी हमने जमीन खरीदी है, उस पूरी जमीनों में जो भी खरीदा गया उसमें भी यही जिम्मेदारी है भैया। आपको जिस दिन लग जाए कि ये तो ठीक नहीं है, वहाँ हमारे से गलती होगी, मैंने कहा पहले से ही, या तो पहले दिन गलती हुई है या अभी गलती हो रही है, पहली बार पहले दिन गलती हो गई थी तो उसको आज ठीक करो, वो अपना वापस लो भैया निकलो, आज गलती हो गई है तो अपना मन को ठीक करो कि क्यों गलती हो रही है आज, है ना। तो यहाँ पर दान से कुछ निकल के आने वाला नहीं है, दान से हमारे में निपुणता बढ़ने वाली नहीं है, दान से हम कोई ये क्वालिटी प्रोडक्ट को हम काम नहीं करने वाले, दान से के बिना दान से हम कोई सदुपयोग में जाने वाले नहीं है, दान से किसी का भला भी नहीं है। उत्पादक मानसिकता बन ही नहीं सकती है, वो तो जन्म जन्म तक नहीं बन सकती भैया, एक बार दान लेके खाए मुझे लगता है 4-6 जन्म तक तो ये इसका कुछ रहते होगा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक है, ये बात, समय ज्यादा हो गया लेकिन तो और कुछ बातें करनी थी, शाम को हम लोग कुछ और भी करेंगे, धन को थोड़ी और बातें कर लेंगे, लेकिन जितने प्रश्न आ रहे हैं ये बहुत मतलब आवश्यक है आना, इसको कोई सिद्धांतिक करके टालने की जरूरत नहीं है, इसको आप चर्चा करिए, आपके सामने होती है इसीलिए घटना है सब, ठीक है, तो हमारी समझ और बढ़ेगी, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम परिवार विधि जुड़ते हैं, हर 100 परिवार को यदि जोड़ लेंगे धन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अभी जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो सब अपना अपना अगर जोड़ लगाते हैं, हम अभी से ही गांव बसाने की जगह हम तैयार हैं, योग्य है। किसकी दुकान की? अरे मेरे भाई जरूरत है ना, सबको होगा तो क्या होगा कि उसमें खाते रहेंगे, उत्पादन का क्या होगा, विनिमय का क्या होगा, नई प्रणाली का क्या होगा दद्दा? अरे भाई वो उसकी इंटरिम जरूरत है उसको, ठीक बात। धन्यवाद। शाम को 7:15 बजे, ठीक 7:15 बजे बताना पड़ रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। और आज के परिवार है, आज के परिवार है हेमंत भैया और स्मिता दीदी। हेमंत भैया, स्वाति दीदी।